Rafael de Bruin met het NOS Journaal. Hamas heeft opnieuw een groep gijzelaars vrijgelaten. Het zijn 17 mensen, onder wie 14 Israëliërs. Ze zijn tussen de 4 en 84 jaar oud. Onder hen is ook een meisje met de Israëlische en Amerikaanse nationaliteit, zegt de Amerikaanse president Biden. Later vandaag komen er nog 39 Palestijnen vrij die in Israëlische gevangenissen zaten. De laatste ruil is waarschijnlijk morgen, als er een einde komt aan de gevechtspauze van 4 dagen. Onder meer de VS en Qatar doen een poging om die pauze te verlengen, zodat er meer gijzelaars kunnen vrijkomen. De luchthaven van de Syrische hoofdstad Damascus kan voorlopig niet worden gebruikt vanwege een Israëlische luchtaanval, meldt het Syrische leger. Vluchten naar Damascus worden nu omgeleid naar onder meer Aleppo. Vanaf de Golanhoogte zou Israël ook raketten hebben afgevuurd op gebieden rond de Syrische hoofdstad, maar die zouden zijn neergehaald. Israël heeft niets bekendgemaakt over raketaanvallen. Het land voert vaker aanvallen uit op Syrië vanwege banden met Iran, een aartsrivaal van Israël. PVV-senator Van Strien begint morgen aan zijn verkenning voor een nieuw kabinet, ondanks dat zijn naam wordt genoemd in een fraudezaak. NRC meldt dat hij door zijn vroegere werkgever wordt beschuldigd van oplichting en omkoping. Er zou ook aangifte zijn gedaan. In een verklaring noemt Van Strien de beschuldiging ongegrond. Hij heeft contact gehad met zijn partijleider Wilders en de Tweede Kamervoorzitter Bergkamp, en hij zegt dat hij doorgaat met zijn werk als verkenner. Morgen ontvangt Van Strien de partijleiders Wilders, Timmermans, Jessiel Gus en Jetten. FC Utrecht heeft uit bij Sparta met 2-1 gewonnen. Voor de 5e keer op rij bleef Utrecht ongeslagen. FC Utrecht staat nu op plek 16 van de ranglijst, maar wel met 4 punten meer dan de twee hekkensluiters, Vitesse en Volendam. Sparta leed zijn tweede thuisnederlaag op rij. Deze club staat nu op plek 6. Het weer is bewolkt met af en toe regen of motregen. De temperatuur daalt naar 3 tot 6 graden. Morgenochtend gaat de regen in Limburg over in sneeuw. Op andere plekken blijft het langer regenen. In de middag en avond valt er in het oosten en midden ook sneeuw. Tijdens die sneeuwval is het rond de 0 graden. In Zeeland kan het 11 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Drenthe is zo mooi. Het is onbeschrijfelijk schoon. Van Gogh's Drentse oeuvre. Voor het eerst bij elkaar te zien in het Drents Museum. Ga op reis met Vincent. Tickets zijn nu te koop op drentsmuseum.nl. De Nigeriaanse ter dood veroordeelde Moses Akatukba is vrijgekomen. 800.000 leiders from Amnesty International supporters all over the world were sent to support me. Those leaders saved my life. Schrijf een brief. Verander een leven. Zo simpel kan het zijn. Doe ook mee met Right for Rights van Amnesty International. Ga nu naar amnesty.nl/brief. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn en Plus. Oh, voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met eboekhouden.nl. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het 7e zakelijke hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Eboekhouden.nl. Nu 15 maanden gratis. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmste aan een voedselpakket. Giro 6004. Ja, het is zondagavond. Frank Everblij, de avond is gevallen over een mooi, beetje regenachtig weekend. Ja, het gaat ook nog sneeuwen de komende tijd. Ja, verschrikkelijk, jongen. Nee, heerlijk. Peren in de straten. Heerlijk. Maar we zijn in Oostvoorne. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben er nog nooit geweest. Nee, ja, ik ken het een beetje. Maar ik ken deze regio wel, Rokanje is hier vlakbij. Ja. Een goede vriend van mij, die woont in Rotterdam. Heeft een huisje op een camping in Rokanje. Mooi gebied. Mooi maar het is vooral de route om hier te komen. Daar ben ik natuurlijk wel vaak doorheen gereden. En zeker 's avonds, dan zie je al die lichten. Al die rook, die haven, die industrie, vlammen. Alsof je in een soort rare film ben. Ja, ik vind dat schitterend. Ik hou van dat rauwe, industriële gebied. Je ziet overal inderdaad vuur en rook. Je denkt, ieder moment kan hier een space shuttle opstijgen of zo. Ja. Vind je niet? Ik vind het altijd indrukwekkend. Ja. Weet je wie hier trouwens vandaan komt? Nou? Belinda Muldijk. Oh, Belinda Muldijk. Ja, weet je die? Dat was de ex-vrouw van Rob de Nijs. Ja, en eind jaren 70, begin jaren 80, de knapste vrouw van Nederland. Ja, en die had allemaal ezels in huis. Ja. Nog steeds, volgens mij. Nou ja, Linda Muldijk, als je dit hoort. Hartelijke groeten en een prettige kerst. Nu alvast. We gaan begonnen. Dijkstra en Even Blij ter plekke. Ja, goedenavond. Welkom bij Dijkstra en Even Blij ter plekke. Live vanuit Hotel Het Wapen van Marion in Oostvoorne, gemeente Voorne aan Zee. Bijna toch in de buurt, kom gezellig langs. Er is altijd nog plek in deze herberg. In deze gemeente is rumoer over het huisvesten van buitenlanders die hier komen werken. Want waar moeten ze wonen? Ook praten we met oud-wielrenner Maarten den Bakker over die ene toer-etappe die hij net niet won. En we halen herinneringen op aan de unieke natuur van het verdwenen eilandje, de Beer. En we hebben live muziek, dit keer van een ware troubadour, Ivo Gleeman. Eerst even een kleine amuse. Straks nog veel meer van Gleeman. Het eiland Voorne ligt letterlijk en figuurlijk onder de rook van de Rotterdamse haven, waar voor een aantal grote duurzaamheidsprojecten veel werknemers uit het buitenland worden gehaald. Daarnaast is hier ook nog veel glastuinbouw. En dat is nou net ook een sector waarin veel arbeidsmigranten werkzaam zijn. Ja, maar de huisvesting van die mensen is een heet hangijzer hier in de gemeente Voorne aan Zee. Want ondernemers, bewoners en de gemeente kunnen het niet eens worden over de locatie en met name de schaal van de huisvesting. Ja, hier bij ons aan tafel projectontwikkelaar Joachim Bieber, die een plan indiende bij de gemeente voor 250 woningen voor arbeidsmigranten. Ger Simjouw, dat is de voorzitter van de dorpsraad Oost-Voorne. En Rien Kap, fractievoorzitter van de grootste partij in de gemeenteraad, Inwonersbelang Voorne. Goedenavond allemaal. Goedenavond. Ja, Joachim Bieber, ik moet toch even vragen. Bent u toevallig de oom van Justin Bieber? Nou, dat is de derde die dat vanavond vraagt. Ja, dat zou ongetwijfeld. Ja. Zou iets dichter op de microfoon willen zitten? Zeker. Ja, okay. Maar u, de derde die het vraagt. Maar bent u familie? Nee, helemaal niet. Okay, nou goed. U heeft een plan ingediend bij de gemeente voor 250 woningen voor arbeidsmigranten. Waarom is het volgens u belangrijk dat die woningen er komen? Nou, laat eerst beginnen met het feit dat we niet over arbeidsmigranten spreken, maar we spreken over expats. Want bevoor een project ooit in werking gesteld kan worden in de haven, waar dan werk aangeboden wordt, onder andere aan arbeidsmigranten, heb je eerst mensen nodig die dat project ontwikkelen en realiseren. En dat zijn in 99% van alle gevallen ondernemers die uit omringende landen komen. Want ja, een bedrijf in de haven schrijft een tender uit. Bedrijven schrijven zich in en dan krijgen ze vergund een opdracht. Ik snap het, meneer Bieber, maar expats zijn toch ook arbeidsmigranten? Nee, want expat is in principe een werknemer op de payroll van een bedrijf in het buitenland en wordt gedetacheerd voor de beperkte periode naar land B om daar zijn werk uit te voeren. Okay. Dat is een groot verschil. En dat betekent ook, de expat heeft niet alleen een andere status, maar die heeft ook een financiële, laat zeggen, een financiële waarde. Ja, nou kijk, u zegt dat de partij van Pieter Omtzigt zegt bijvoorbeeld 50.000 arbeidsmigranten per jaar, expats of niet, dat is voor hem allemaal gelijk. Dat snap ik dat hij dat zegt. Ik denk alleen dat hij even de verkeerde rekensom gemaakt heeft. Als hij met die 50.000 de situatie in de regio van Eindhoven wil tackelen, dan heeft hij al daar een probleem. Ja. Dat betekent, we spreken in principe over verschillende soorten van migratie. Ja, nou ja, we geven dat probleem geven we even door aan Pieter Omtzigt. Ja, we kunnen spreken, dat is niet wel klopt. Maar nou zijn er toch bezorgde reacties van omwonenden. Ja, die begrijpen. Wat vindt u daarvan? Nou, die begrijpen we. En laten we ook daar gelijk nog een keertje dat duidelijk zeggen. Ik heb het ook al in de Dorpsraad al even vooraf al gezegd. Ook wij hebben in dat traject van de communicatie hebben wij fouten gemaakt. Hmm. We hadden op een andere, op een betere manier moeten communiceren. Neemt niet weg dat wij in de slipstream van de gemeente eigenlijk alles gedaan hebben wat wij afgesproken hadden. En dit blijkt achteraf dat zeg maar, ook de distans tussen de bevolking en de gemeente hier nog behoorlijk groot is. Gezien de nieuwe situatie, de fusie van de gemeente uit het verleden. En daar is eigenlijk de eerste situatie ontstaan. De tweede situatie is, en die begrijp ik, dat men in deze locatie hier zegt, als in de haven van Rotterdam nieuwe projecten ontstaan, is dat dan eigenlijk niet de verantwoordelijkheid van Rotterdam ook voor de fases die dan daarmee gepaard gaan, de verantwoordelijkheid te nemen. Maar we hebben het nu even over dit project hier in dit gebied. Ja. Ja. Naast u zit meneer Simjou, Ger Simjou, de voorzitter van het Dorpsraad Oost-Voorne. Ja. En meneer Simjou, jullie hebben je zorgen geuit bij de gemeente over dit project. Ja. Wat voor zorgen hebben jullie? Nou, kijk, als ik het even naar een hoger niveau mag tillen, heel kort. Je memoreerde er zelf al aan. Er staan de komende jaren meer dan 20 projecten te gebeuren op de Maasvlakte. Die zullen allemaal impact hebben. Er zullen allemaal mensen nodig zijn. Daar moet een oplossing voor komen. Dus ik wil het natuurlijk hebben het over dit onderwerp. Maar ik denk dat je het wat breder moet kijken. Het ontbreekt gewoon aan beleid. Laten we het even klein houden, meneer Simjou. Ja. Laten we het gewoon even bij dit dorp houden. Want u zit hier in de dorpsraad. Ja, ja. U wat kunt zijn zaken aankaarten, maar u heeft verder geen zeggenschap. Hè? Nee. Zoals in de gemeente. Nee, maar wat zijn de zorgen hier van u en van de bewoners van dit dorp? Nou, allereerst de locatie. Als je naar de locatie kijkt, dat is een landelijke omgeving. Het heeft een andere bestemming. Dat zou je kunnen veranderen. Welke bestemming heeft het? Land- en tuinbouw. Oké. Maar goed, dat is eventueel een andere vergunning erop en dan kun je er wel bouwen. Ja, met nog wat andere voorwaarden uiteraard. Ja. Maar goed. Nou, dat wat wij vooral van belang vinden is dat het proces gewoon slecht is gelopen. De omwonenden zijn veel te laat meegenomen. Wij ook. Wisten ook van niks. Ja. Kijk, 1 januari gaat de nieuwe omgevingswet in. Daarin is participatie een verplicht onderdeel. Ja. En dat zegt vroegtijdig omwonenden, belanghebbenden informeren, meenemen. Ja. En dan tot een besluit komen. Nou, ik wil niet in detail, maar dat is ons grootste bezwaar. Dat zegt het proces. Meneer Bieber ook, hè? Ja, meneer Bieber geeft ook toe. Die zegt communicatie gemaakt is slecht in dat proces. Ja. Nou ja, en dan kan je door naar de details van is dat nou de meest geëigende locatie die hij voorstelt? Past dat in het landschap? Is gedaan andere locaties, wat is eruit gekomen, ja. Waarom deze voorkeur? Nou, maar ik wil hem wel afpellen in het proces is fout gegaan. Mm. De omwonenden voelen zich niet gehoord en dan krijg je emotie. Ja, ja, dan krijg je emotie. Maar hier ook aan tafel zit nu Rien Kap. Dat is de fractievoorzitter van de grootste partij in de gemeenteraad. Meneer Kap. Ook in de coalitie, hè? Ja, zeker. Ook in de, zegt u, maar wat vindt u van het plan om zo'n groot wooncomplex daar neer te zetten? Ja, ik kan natuurlijk de heer Bos, die de initiatiefnemer is naar het land van Israël, begrijpen. Er is een groot tekort aan, aan mensen die hier werken, huisvesting. Alleen de locatie is niet helemaal geschikt, denk ik. Hij ligt midden in de polder. En de omwonenden zijn zeer ongerust. En het heeft meneer Simjou ook al verteld. Ja, participatie, duurwoord van neemt de mensen mee in een plan. Ja. Ja, draagvlak is voor mij heel belangrijk bij de bewoners. Ja. En als je geen draagvlak hebt, dan gaat het vaak niet door. En in deze procedure en deze vergunning op die locatie zijn er nog meer problemen gerezen dan ze eerst dachten bij de vergunningaanvragers. En ja, er moet zeker iets opgelost worden. Samenvat, meneer Kap, u zegt eigenlijk het plan is wel goed, maar de plek is verkeerd. Ja, de plek is verkeerd. Ja, we hebben arbeidsmigranten en die moeten we huisvesten. Alleen die expats, zoals meneer Bieber zegt, ja, dat is eigenlijk een uitdagingje voor Rotterdam. Het is een fabriek die in Rotterdam gebouwd wordt. Dus zegt u, verschuiven de problemen lekker door naar Rotterdam? Nou, als ik een huis ga bouwen, zou ik zelf wat anders moeten zoeken. En als je een fabriek gaat bouwen, dan moet je ruimte zoeken. Ja. Het mooiste is je eigen gemeente. En tuurlijk, dan kan je de andere gemeenten mee opschepen. Daar was ik niet zo erg voorstander van. Ja. We willen best het havenbedrijf Rotterdam natuurlijk helpen, natuurlijk. Maar ja, het is een beetje een onmogelijke plek nu. En er komen nog veel meer zulke projecten. Daar heeft meneer Bieber gewoon gelijk in. Dus we moeten een structurele oplossing zoeken. Ja, dat kost zeker tijd. Maar u ziet eigenlijk in deze gemeente geen ruimte, of wel? Nou, zeker wel. We hebben een prachtige industrieterrein, Kikkersbloem. En daar is een vergunning aangevraagd voor een groot gebouw. En dat wordt dus ook vergeven. En daar kunnen gewoon 700 experts woonachtig zijn. Als het klaar is. En dat die vergunning is volgens mij gegeven. Meneer Simjouw, vindt u dat wel een goede plek? Ja, dat hebben wij ook in onze reactie naar de gemeente aangegeven. Dat stond in het voorlopig coalitieakkoord, definitief coalitieakkoord. Ja. Daar gaan we grootschalige voorziening. Nou, kijk, meneer Bieber, we hebben een oplossing. Zo opgelost. Nou, zo doen we dat in even blij, Dijkster even blij te plekken. Niks aan de hand. Ik zeg onmiddellijk dank naar mijn herkant. Ja. Want één ding is zeker. De gemeente heeft ons op de hoogte gebracht van het feit. Wij hebben deze locatie, Kikkersbloem, altijd naar voren geschoven als een optie. In plaats van Willemansweg. En het is ons laatst nog geen 4 weken geleden bevestigd. Kikkersbloem 3 is voor ons niet van toepassing. Oké, maar nu snap ik er even helemaal niks meer van. Want meneer Kap, u zit in de coalitie en u zegt van ja, die andere locatie die vind ik prima. Ja. Zo, meneer Simjouw is tevreden. Meneer Simjouw is tevreden. Meneer Bieber is blij met die locatie. Maar de gemeente? Nou, misschien een aantal mensen in de gemeente niet. Maar ik denk de gemeenteraad, waar ik niet voor spreek vanavond, maar voor mijn eigen partij, dat die er helemaal achter staan. En de Kikkersbloem is daar ruimte voor ingericht. Dus daar gaan we ook een gebouw neerzetten wat er geschikt voor is. En ik sluit niet uit dat er ergens anders nog een gebouw komt. Ik denk dit locatie van meneer Bieber en meneer Bos een probleem is. Maar dan zullen we best gaan zoeken. Want ze hebben heel wat teweeg gebracht. En er moet een oplossing komen. Dus we gaan zoeken naar nog een paar locaties, denk ik. Oké. Nou ja, meneer Bieber, het heeft toch tijd nodig? Er moeten andere locaties gezocht worden. Ja, die tijd die willen we al best voor nemen. Mits daar zeg maar serieus werk van gemaakt wordt. Ik zal u zeggen, we zijn sinds maart van dit jaar met de gemeente in het gesprek over dit project. En u zegt, de Willemansweg is geen geschikte locatie. U kan mij in deze regio geen betere locatie aanwijzen waar de toegang, de situatie voor verkeersbeweging om naar de Maasvlakte te komen zo ideaal ligt als die locatie. Ik hoef niet door een dorp, ik hoef niet door de stad, ik hoef helemaal niet. Ik ben zo op de nationale weg en ik rij zo richting de Maasvlakte. U heeft geen last van de mensen die daar tijdelijk gehuisvest worden. Nou, meneer Bieber, u houdt vast aan die oude locatie, maar er is veel weerstand. Nou ja, dat begrijpen we. En we zullen moeten kijken of wij met inhoud en misschien nog betere toelichting toch tot een situatie kunnen komen. En misschien moeten we van alle kanten een beetje water bij de wijn. Ja, nou, ik zie meneer Kap gewoon nee schudden. Ja, maar dat is natuurlijk politiek nee. Ja. Dat is de VVD. Dat is ook politiek. Wij doen niet mee, maar we zien het wel ook. Ja, want dat hebben we nu in de proces van maart tot nu al mee vaker moeten meemaken. Ja. Nou goed, maar toch, toch nog even naar meneer Simjouw. Meneer Simjouw, met welk gevoel zit u hier nou? Het lijkt wel of er nu live wordt onderhandeld over toch een andere locatie. Nee. Zo wil ik het niet benaderen. Nogmaals, ik blijf bij mijn procesbenadering. En er zijn gewoon fouten gemaakt. Die moeten hersteld worden. En we moeten gewoon kijken. Kijk, dat het gaat gebeuren. We zitten voor een enorme energietransitie. Ja. Dus dat is niet meer weg te halen. Nou ja, dat zegt u nou wel. Maar we hebben natuurlijk verkiezingen gehad de afgelopen week. En Nederland koos massaal voor partijen die heel, heel streng zijn op het gebied van migratie. Meneer Kap, u hebt die verkiezingsuitslag ook gezien. Ja, de boodschap is eigenlijk grenzen dicht. Nou ja, grenzen dicht. Maar niet voor die mensen die hard komen werken hier. Want dan zelf weten we ook lukken. Ik geloof ook niet dat Wilders staat te juichen bij allemaal arbeidsmigranten die binnenkomen. Of expats. Nou, meneer Bieber zegt het politieke antwoord. Dat heb hij denk ik ook gegeven. Want 3 keer links is ook rechts. Ja. Dus ik denk dat hij wel water bij de wijze moet doen. Het werk zal gedaan moeten worden in Nederland. De economie moet groeien. Dus als we het zelf geen mensen voldoende hebben, ja, zullen ze toch uit het buitenland moeten komen. Ja, maar u hebt dat toch ook gezien afgelopen weken. En Wilders heeft daar toch behoorlijk strak campagne opgevoerd. Die zijn de grenzen dicht. Ja, dat kan hij wel zeggen, maar ik denk dat het hem zomaar niet lukt. Maar dat ben ik. Ja. Maar hoe zit dat met u, meneer Bieber? U hebt natuurlijk ook die verkiezingen gevolgd. Dacht u ook niet bij zichzelf? Nou, bij flexwoningen. Daar gaat mijn hele plan voor die flexwoningen. Er komt geen migrant meer binnen. Nou, laten we eens eerlijk wezen. Dat het op deze manier gebeurde, zoals Nederland zich zeg maar, sinds deze week naar de buitenwereld en in Nederland profileert, dat had nog niet opgerekend. Nee, maar ik even de vraag aan u persoonlijk. Ik persoonlijk heb daar absoluut niet opgerekend. Want ik ben van een hele andere situatie uitgegaan. Ik ben nooit ervan uitgegaan dat het mogelijk is zo'n aardverschuiving in zienswijze. Ja, maar het is toch de realiteit. Het is de realiteit, zonder meer. En nu kijken we naar de situatie. Punt 1, meneer Wilders kan dus niet alleen. Dat betekent, daar komt de coalitie. Die coalitiepartner zou en moeten op een gegeven moment hem daartoe bewegen. Ze zeggen, luister, we hebben drie soorten van migratie. We hebben de arbeidsmigratie, we hebben de kennismigratie en we hebben de gezinsmigratie. Ja, maar meneer Bieber, u klinkt nu eigenlijk een beetje als een politicus. Ja, wij willen maar de verkiezingen zijn net geweest. Wij zijn maar hele simpele jongens van de gestampte pot. Maar wij denken, ja, als er geen migranten meer komen, hoef je er ook geen woningen voor te bouwen, toch? Wegflexwoningen. Ja. Ja, maar die bedrijven die daar op de Maasvlakte moeten neergezet worden in het kader van de energietransitie, die zullen moeten komen. Ja. Want daar kunnen we niet onderuit. Maar en meneer Kap, okay, als er toch mensen moeten werken, wie gaan dan de tomaten plukken daar? Nee, we halen mensen, denk ik, uit het buitenland vandaan die de tomaten komen plukken. Ja, maar als en als er geen werk meer is, denk dat ze ook weer gewoon naar huis gaan. En zo ja, maar ik zou niet bang zijn dat er geen werk meer is. Want die tomaten moeten worden geplukt. Maar wie gaan ze plukken als er geen arbeidsmigranten of experts meer mogen komen? Nou, ik denk dat die wel gewoon mogen komen. Ik denk dat er daar onderscheid in gemaakt heeft. Tussen vluchtelingen niet. En arbeidsmigranten. Ik denk dat er een heel wezenlijk verschil is. Nou ja, maar hij stond ook niet te springen op arbeidsmigranten en experts hoor. Dus dat heeft u volgens mij niet helemaal juist. Ik heb er een beetje doorheen gekeken, denk ik. Ja, precies, ja. Goed, we gaan het allemaal zien. Projectontwikkelaar Joachim Bieber, Rien Kap van Inwonersbelang Voorne en Ger Simjouw van Dorpsraad Oostvoorne. Hartelijk dank. Ja, Ivo Gleeman is muzikant en van dienst vanavond. Gleeman is trouwens jouw artiestennaam, hè? Ja, dat klopt. Ja. Ja, waar komt die naam vandaan? Ja, oorspronkelijk heb ik hem uit een boek. En ik vond het een mooie naam in dat boek wat ik aan het lezen was toen. Het is eigenlijk... Welk boek was het? The Eye of the World. Aha. En de personage, Gleeman, is iemand die rondtrekt en die verhalen vertelt. En ondertussen natuurlijk ook met muziek. Echt een troubadour. En jij bent troubadour, ja. En jij bent ook een soort Gleeman die rondtrekt met de verhalen. Ja, ik reis ook graag rond. Ik speel overal en dat vind ik het heerlijkste wat er is. Okay. Maar je komt gewoon uit Brielen, hè? Ja, daarom zit ik hier. Dan mag hij er dan wel rondreizen. Ja, absoluut. Ja. Jij doet net alsof de grenzen dicht zijn voor mij. Nee, maar ik zeg, het is ontzettend mooi dat hij zo rondreist als een troubadour. Maar ondertussen... Maar vandaag was heel kort, kort stukje rijden. Ja. Wat ga je spelen voor ons? One for the Road is het voor een liedje. Okay, One for the Road. Gewoon nog even een drankje voor onderweg. That's right. Eentje met de jas aan, hè? Ja, eentje met de jas aan. Need it. said, I need to get back home again. She said, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, dankjewel. Run for the road, oftewel één met de jas aan. Straks meer muziek van Ivo Gliemen. Dit is Dijkstra en Even Blij ter plekke, live vanuit Hotel Het Wapen van Marion in Oostvoorne. En weet je, Frank, wat ik nou verwarrend vind? Tot 1 januari dit jaar was Oostvoorne, samen met buurdorp Rokanje, de gemeente Westvoorne. Nou, toen kwam er een fusie met de buurgemeenten Hellevoet, Sluis en Brielen. En die fusiegemeente heet dan dus weer Voorne aan Zee. Terwijl een heel groot deel van die gemeente, die ligt helemaal niet aan zee. Nee. En dit dorp Oost-Voorne ligt ook nog eens helemaal in het westen van Voorne. Nou, ik vind er ook geen touw... Snap jij het nog? Ik vind er echt geen touw vast te knopen. Al mijn hoop is gevestigd op onze feitjesman Paul Keizer. Hopelijk weet hij een beetje orde te scheppen in de chaos. En hier is hij met de kortste spreekbeurt. De kortste spreekbeurt. We zijn vandaag op het Zuid-Hollandse Voorne. Begin dit jaar is de piepjonge gemeente Voorne aan Zee ontstaan en telt nu bijna 74.000 inwoners, waarvan het grootste deel in Hellevoet Sluis woont. Het is niet helemaal duidelijk of Voorne nou wel of geen eiland is. Vroeger was Voorne een heus eigen eiland, maar door de loop der jaren is het steeds meer verbonden geraakt met het vasteland. Daarom verwijzen de meeste mensen naar Voorne als een voormalig eiland. Waar de naam Voorne vandaan komt is een kip of het ei verhaal. De familie van Voorne heerste lang over dit eiland. Maar wat was er nou eerst? De naam van het eiland of de naam van de familie? Dat blijft een mysterie. De bevrijding van Den Briel op 1 april 1572 wordt elk jaar ingeluid door de beruchte Kalknacht. Tijdens de Kalknacht worden er van oudsher ludieke leuzen op huizen geschreven. Al is het vandaag de dag eerder een kat-en-muisspel tussen de kalkende jeugd en de politie. Een heerlijk dagje aan het strand. Zon, zee, ronkende diesels. Ja, dat klinkt een beetje vreemd, maar hier hadden ze tot 2004 een heus autostrand. Je reed zo met je bolide het strand op en legde je handdoek ernaast. Inmiddels willen steeds meer mensen dat het autostrand terugkomt. Hoewel Voorne en Rotterdam praktisch buren zijn, duurde het vroeger ruim 4 uur om met het treintje van Oostvoorne naar Rotterdam te reizen. Een treinreiziger schreef er een gedichtje over dat tegenwoordig als cultuurhistorie van het eiland wordt gezien. Er gaat een treintje naar Oostvoorne via Roon en Spijkenis, waar men uren in kan zitten tot ieders ergernis. In 1966 trok men de stekker uit het treintje. Het gemeentewapen van Voorne aan Zee is misschien wel het lelijkste van ons land. Op het wapen staat een mythische capirusa. Deels hond, deels paard, deels leeuw en met een mensengezicht. Toen het wapen werd gepresenteerd begin dit jaar, reageerden de inwoners vol afschuw. Dit was mijn spreekbeurt over Voorne. Doei! Ja. Een autostrand, Frank. Dat je gewoon met je auto het strand op kunt rijden. Dat is echt iets voor mij. Dat is voor jou een droom. Daar zou ik echt helemaal voor naar de strand rijden. Ja, nee, ik ben niet zo'n autorijder. Ik zou dan doodsbang zijn dat je met de assen vastzit in een strandzand. Ja, maar dan moet je gewoon een dikke vierwieler kopen. Nee, ik vind dat echt mooi. We duiken diep in de krochten van de Nederlandse sportgeschiedenis. Met Bureau Sport Retro. Ja, we zijn neergestreken in een echte wielerregio. Voorne Putten bracht grote renners voort als Arie den Hartog en Chantal Blaak. En het eiland is tegenwoordig ook het trainingsgebied van topsprinter Fabio Jacobsen. En komende zomer raast de Tour de France voor vrouwen hier over het eiland. Ja, wie zich moeiteloos in dit rijtje kan voegen is Maarten den Bakker. Maar toch ontbreekt die ene grote overwinning op zijn palmares. Wel kwam die akelig dichtbij met zo'n grote droom. Een Tour-etappe winnen in de beruchte Tour Dopage van 1998. En hij is bij ons aangeschoven. Dames en heren, Maarten den Bakker. Ja. Wouter, mooi dat je dit bent. Want er komen best wel wat bekende wielrenners eigenlijk van deze streken. En jij ook onder andere. Jij fietst nog steeds heel regelmatig hier. Ik stond voor de show even te kletsen met Gleeman, onze muzikant. En die zegt, ik fiets ook wel eens. En ze hebben met maat buiten fietsen met alle kanten. Dat durf ik niet mee te fietsen, zei hij. En er zit nog een paar jaar tussen, behoorlijk. Ja. Hij is wel atletisch en we kennen elkaar goed, maar we hebben nooit met de racefiets een rondje gereden. Nee. Nu weet je waarom. Hij is gewoon bang. Ja. Maar wat maakt dat dit nou zo'n goed fietsgebied is? Het is sowieso een mooie omgeving om te fietsen. Je hebt de mooie polders en de fietspaden. Infrastructuur is goed. En je kan hier het eiland Voorn en Putten echt rondrijden zonder een stoplicht tegen te komen als je wil. Ja, een rondje maken eigenlijk nog steeds. Echt het eiland rond zonder één stoplicht. En, wat is nou jouw allerbeste tijd? Zeg maar een eilandje rond. Eilandje rond. Goh, ja, dan hebben we toch de trainingsgroep. Je noemde net al Fabio Jacobsen. Daan Hole is ook een beroepsrenner hier van het eiland. En train ik wel eens mee. Ja, dan rijden we dat rondje wel eens met 40 gemiddeld rond. Maar in mijn eentje lucht er niet, hoor. Maar dat zijn jongens, dat zijn profs van nu, ja, hè? Ja, dat zijn profs van nu. Vind jij gewoon mee? Ja, maar die doen nu als ze thuis zijn ook hun training. Hè. En we hebben hier nog een trainingsgroep. En ik ben zelf ook nogal fit. Dus dan rijd ik graag met die mannen mee. En die mannen vinden dat ook nog wel leuk. Dan doen ze nog wel een uurtje ervoor of daarna. En dan, dan wordt er hier knetterhard over het eiland. En hier ook de Maasvlakte op, de Brielse Maas terug. Lange rechte stukken, dat is volle bak. Ja. Nou, even nog voor wie jou niet kent. De Rotterdamse tekstschrijver Marco Hendricks zei ooit het volgende over jou. Hij heeft alles weg van een ree. Oud wielrenner Maarten de Bakker, geboren 26 januari 1969 te Abbenbroek. De snelheid, de elegantie, de vacht, de bouw en vooral de ogen. In zijn eetpatroon is de ree kieskeurig en eet hij enkel de meest voedzame delen van de plant. Net als een volledig afgetrainde Maarten. Hij is, zoals alle renners die professioneel wielrenner zijn of waren, één met zijn fiets. Ja. Vind je het een mooie omschrijving, Maarten? Ja, dat is heel mooi beschreven. Ja. Een keer een evenement dat Marco dat zei over mij. En prachtig. Ja, dat is mooi om te horen. Die vacht, dat is denk ik jouw baard. Ja, misschien. Ik weet niet wat Marco daar precies mee bedoelt. Of, ja. Jouw vacht. Ja, dat zei hij. Een vacht van een ree. Ja. Voel jij je wel eens een ree, Maarten de Bakker? Ja, er lopen hier genoeg reeën rond en ik zie ze ook wel eens. Dus er worden steeds meer. Maar, nee, niet per se, maar wel veel met de natuur. Ja. Ja. Je hebt een mooie carrière gehad. Profrennen was je tussen 1990 en 2008. Derde in Luik, Bastenaken-Luik. Tweede in Amstel Gold Race. Twee keer Nederlands kampioen. Maar gezien dat palmares, het voelt soms ook wel, en dat zeggen wielerkennis wel eens, net niet een hele grote overwinning gehaald of zo. Ja, dat kunnen wij zeggen. We hebben natuurlijk nooit wat gewonnen, Frank en ik. Nee, maar daar heb je gewoon gelijk in. Maar zit jij er wel eens dwars uit? Ja, zeker. Ja, ik zou het zo allemaal weer opnieuw doen. En een schitterende tijd gehad. Maar natuurlijk, ik werd beroepsrenner. En ik wist wel dat ik niet het allergrootste talent had. Maar je wil uiteindelijk, als je beroepsrenner wordt, gaat steeds wel beter. Dan wil je gewoon of een toeretappe winnen of een monument. Nou, de voorjaarsklassiekers waren echt wel mijn ding. Dus Amstel Gold Race, ja. Je was ook goed in die voorjaarsklassiekers. Ah, ja, dat was al mijn ding. Tweede wordt, kun je ook winnen. Dus misschien als alles een dag meegezeten had, had dat er een keer ingezeten. En terugkijkend en ook op dat moment zelf is het wel zuur. Dat is zeker. Maar ja. Maarten, was echt de toer-etappe, was dat de ultieme droom? Was dat niet het winnen van de voorjaarsklassieker? Ja, misschien in eerste instantie wel een voorjaarsklassieker. Ronde van Vlaanderen heb ik ook wel eens een mega goede finale gereden, dat ik op laatst nog materiaal bij gehad. Luik, Bastenaken-Luik, Amstel Gold Race, Waalse Pijl, dat waren echt wel mijn koersen. En die had ik graag een keer gewonnen. Maar ja, dat is niet gelukt. Wel podium. Dus ja, dan is dat wel zuur. Want ja, natuurlijk, als je kan zeggen, ik heb een monument gewonnen of een toerreden. Ja, dan, dat is toch lekker. Net even dat extra. Ja, maar met die monumenten, dat snap ik. Want jij bent daarvan gebouwd als renner. Dat was jouw ding. Ja. Maar een toeretappe. Ja, spekmaten de bakken. Je bent niet echt een toerrenner eigenlijk. Je bent geen klassementsman. Je was geen sprinter. Waarom had je dan toch dat je die toer, dat je toch zo graag een toeretappe had willen winnen? Ja, ik was redelijk allround. En er zitten een paar etappes in zo'n Tour de France. Ja, die zou ik dan toch moeten kunnen winnen. Maar dat zijn maar een aantal dagen. Want de echte bergritten kom je tekort. De massasprint is ook niet mijn ding. De tijdrit ook niet. Dus dan ga je toch voor die ritten die er net wel. Nou ja, als je dan mee zit in zo'n ontsnapping, dan wil je ook winnen. Maar het zijn maar een paar dagen. Dus het is gewoon lastig. Dat hoor je van meer renners die redelijk allround zijn. Die winnen niet zomaar een toeretappe. Nicky Terpstra zei het ook wel eens. Ja, eigenlijk haat ik de Tour, zei hij. Toch maar weer proberen. Ja, nou, een Terpstra, zo'n verdette, zo'n topper. En die wel klassiekers wint, maar toch geen toeretappe gewonnen. Ja, maar je wil dat wel. En toch knaagt dat. Ja, precies. Ja, dat knaagt, ja. Maar goed, even Maarten. Dan is het 1998. Een Tour die later bekend zou komen te staan als de Tour Dopage. ploegen die verlaten eigenlijk één voor één de ronde. Zo ook de Nederlandse TVM-ploeg. Nou, dat is gewoon in overleg gegaan. En we hebben een beslissing genomen met de coureurs. En het personeel heeft een beslissing genomen. En ja, we waren het vrij snel eens. Toen hebben we de sponsoren gebeld, hoe die erover dachten. En ja, die staan gewoon achter ons. En ik, als ik de gezichten zie van vanmorgen en van gisteravond, denk ik dat er bij een heleboel lasten af is gevallen. Ja, we hoorden jouw goede vriend, hè, Steven de Jong, horen we hier toen rennen bij TVM, tegenwoordig natuurlijk ploegleider. Ja, die Tour d'Opage 1998, het hele peloton was ongeveer aan de EPO, behalve jij natuurlijk, Maarten de Bakker. Hè. Ja. Jij was natuurlijk gewoon bruine boter. Ik ben ook niet heilig geweest, dat zou ik gelijk even ontkrachten. Maar die Tour, hè, want het was eigenlijk schering en inslag, ploegen stapten eruit, mensen belanden in de cel. Er was echt een sfeer ongekend eigenlijk. Hoe was het voor jou om rond te rijden die dagen? Ja, eigenlijk toen met de Rabobankploeg reden wij gewoon een goede Tour de France. En de beerput ging toen open, want net voor de Tour is de Festina-verzorger Willy Voet is toegepakt eigenlijk met de auto van Festina, de Franse ploeg, met de kopman Virenk in de ploeg. En daar zijn behoorlijk wat producten gevonden. Hè. Dus de beerput ging toen echt open. En toen het voorjaar, waar Steven de Jong nu het overal had, is er in Frankrijk ook wat producten bij TVM zijn er gevonden. En later is dat teruggekoppeld, een paar maanden later in die Tour. Dus eigenlijk alles ontplofte. Ik was dat jaar voor het eerst bij Rabobank. Ja, we hadden eigenlijk een fantastische Tour. En toen waren er veel renners, en ook wat gezegd wordt, die vastgezet konden worden in de gevangenis in Frankrijk. Ja, in Frankrijk als je dus toen, dus dat was toen echt heel onduidelijk. En het was natuurlijk, voor iedereen was het toen als het ware van, wat gebeurt hier en waar gaat het heen? Er waren wat producten die op dat moment absoluut niet gevonden konden worden nog, maar wel gebruikt werden. Ja? En toen ging de beerput open. Daar wist jij ook alles van? Ja, op een gegeven moment wel. Ja. Ja, op een gegeven moment draai je een paar jaar als beroepsrenner. Ja, en dan kun je er niet onderuit. Maar hoe was dat in 98? Ik ben niet heilig geweest. Ja, met Rabobank ben ik echt eerlijk in. Toen hadden wij het echt heel goed onder controle. Want Jan Raas had van tevoren, er was gezegd van, Wij houden ons aan ons programma en wij kunnen die Tour gewoon vol in. En eventueel met Bogert voor Tourwinst. Ja. Bogert reed toen knetterhard ook. Ja, Bogert werd nog en wij waren echt die Tour volledig op ons gemak. Dus nooit paniek geweest. Ook niet wat dat betreft. Dus, Maar dus echt de bruine boterhammen? Die toeren hebben wij echt. Kan ook wat producten die herstel bevorderend zijn, maar wat geen doping is. Hè. Dus verschil, of het stond niet nog op de lijst toen nog of zo. Maar goed, er zijn nog steeds wel producten die wel kunnen, maar die wat geen doping is. Nee, dus, precies. Ja, okay. Ja. Dus je blijft toch altijd de wielrenner, hè, Maarten de Bakker? Dat vind ik ook wel mooi. Ja. Nou ja, oké. Okay. Wat ik zeg, ik ben ook niet heilig geweest. Ja. Maar die periode, dat was volledig ontspoord. Ja, die kopgroep, en toen kwam alles open. Ja. Die kopgroep die dunt dan ook uit, hè, in de loop van die etappe. Hoe zat jij op de fiets? Goed. Ja? Goed op de positie. Ja, nee, je was bijna één met je fiets. Maar dacht je op een gegeven moment ook, deze etappe is voor mij? Ja, dat was die rit. Die rit die ik bijna dacht te kunnen gaan winnen. Ja, was een vroege ontsnapping met veel renners. De meeste ploegen hadden we mee. Ja, en dus die dacht eigenlijk alles goed. Tot de laatste 50 meter. Toen kwam er toch nog een zweet Magne Bakstedt. Die klopte mij. Ja. Dus ja, anders had ik het toeren. Ja, maar toch nog even uitleggen. Ja. Het was die rit dat TVM was niet gestart. Nee, precies. Daar was die ochtend niet meer gestart, ja. Er ontstond toen in die rit een kopgroep. Jij zat daarbij. Ja. Stuart O'Grady was daarbij gehalve. Ja. Ja, die zat in een groepje net achter ons. En zijn ploegmaat Bakstedt zat bij mij. En Bakstedt zat wat te likkenballen. Want die denkt, ja, als ook Grady terugkomt, die kan de rit winnen. Maar ja, die kwam niet terug. En Bakstedt had zelf ook nog een aardige sprint. Ja, maar jullie zaten met z'n vieren. Op een gegeven moment gingen jullie op de finish af in Auteuil. Ja. Jeremy in eerste positie. Daarachter Maarten de Bakker. En hij is scherp hoor. Hij is scherp. Hij was net vertwijfeld. Maar nu draait dat spul draait dan toch weer naar de laatste meters toe. We zijn bijna op het laatste rechte eind. Jeremy nog steeds in eerste positie. Maarten de Bakker. Ze komen uit het zadel. Nog steeds Jeremy. En laten we hopen dat het deze keer eens een keer goed afloopt voor Maarten de Bakker. Mazzoleni lijkt me het slimste van het stelletje. Als ze daar komen, is het nog steeds Jeremy. En dan komt Maarten de Bakker aan de linkerkant van Jeremy. En dan gaan we sprinten. Wordt het Maarten de Bakker of wordt het niet? Nee, het wordt Bakstedt. Bakstedt wint voor Maarten de Bakker. Het is gek, ik vind het pijn. Spannend om aan te luisteren. Ja, dat vind ik ook spannend. Doet het pijn, Maarten, als je het weer hoort? Ja, tuurlijk. Dat blijft pijn doen, ja. Je hoort dus, de commentator ook zeggen, zou het dan eindelijk lukken? Maar dan... Ja, nou ja, je wil een toeretapper. Was jij dan eigenlijk kwaad op die Bakstedt? Of denk je van... Ja, die had helemaal geen, kopwerk. Ja, eerder in de etappe wel natuurlijk. Maar op een gegeven moment dunt die kopgroep uit en blijft met een klein kopgroepje over. En, maar natuurlijk, op dat moment ben je wel een beetje link. Maar joh, dat is het spel. Ja, dat is ook het spel. Ja, je moet hard kunnen, ja. Op de streep geklopt en toch reageer je op dat moment vrij nuchter. Kijk, ik ben gek van het fietsen en we blijven doorgaan. En, tweede is altijd nog beter dan derde. Maar tuurlijk, ik had even dat gevoel, ik ga winnen. En ja, dan vliegt hij er nog overheen. Dus dan is hij toch gewoon sterker. En dan kan je wel balen wat je wil, maar ja, dan is dat zo. Ja, mooie nuchtere reactie. Weet je wat ik het mooiste vind? Je begint ermee door te zeggen, ik ben gek van het fietsen. Ja. En dat is eigenlijk nooit veranderd. Nee, dat is bij mij altijd de drijfveer geweest. Als ik nu op de fiets stap, heb ik nog evenveel plezier in als dat ik toen ik 16, 17 jaar was, zeg maar. En dat is wel de basis voor mij. En het is een keiharde sport, maar nogmaals, echt een prachtige sport. Ja. Die toeretappe is hem ontglipt, maar hij werd wel tot twee keer toe Nederlands kampioen op de weg. En niet onbelangrijk, hij wist de profronde van Oostvoorne op zijn naam te schrijven. Mooi dat je hem was. Geef hem een applaus, Maarten den Bakker. Ja, en de artiest van vanavond, die is nog steeds bij ons, Gleeman. Ja, ik moet dat toch even uitleggen, Gleeman. Want de mensen, wij krijgen honderden reacties hierover binnen. Die zeiden van, ja, maar we horen één artiest. Ja. Maar we horen ook drums. Ja, dat klopt, ja. Hoe ja. zit dat? Ja, de zogenaamde one-man band. Jij bent eigenlijk een one-man band? Ja, ja, maar hoe doe je die drums? Ja, je zit op een gitaar. Ik moet het even uitleggen voor de mensen thuis, want het is radio. Je zit nu op een kruk, op een hoge barkruk. Ja. En met je voetjes zit je op twee gitaarkoffers. Ja, maar ik bedoel, er zit geen drumstel in die gitaarkoffer. Nee, nee. Zit het in je schoenen? Of hoe? Nee, het zit in de gitaarkoffer en het zijn soort triggers eigenlijk, zo moet je het noemen. Ja. Triggers. Ja, triggers. Ik wil ook zo'n gitaarkoffer. Dat ik heb lijkt het zelf heerlijk. Gemaakt, dus het is ook heb je het zelf gemaakt? Ja, ja. Maar een magisch ding. Ja, er zijn drie geluiden zitten erin. Vier pads, zeg maar, om het zo even te doen. Oké, doe nog heel even alle vier. Een kick, hè? Een basdrum. En dit is dan eventjes nu dan... een soort snare. Een snare, ja. Ja. En dan zit er een rattle. Ja. En er zit nog een... Een tamboerijn. Oké, nou... Dat is voor dit liedje dan. Dus ik kan het ook nog switchen naar welk liedje ik doe. Ik ga straks ook even op die koffer rammen, daar heb ik zin in. Ga je op die koffer zitten zo? Ja, lekker leuk. Wat ga je spelen voor ons? Desert Sun is het volgende liedje. Desert Sun. Ja. Gleeman met his one-man band. Desert Sun. In the desert sun, that's where I wanna be now. Underneath the desert sun, that's where I will be. My feet won't go any further, and my mouth is so dry. I feel so low, so low. Underneath the desert sun, that's where the spirits hide. But my feet won't go any further, and my mouth is so dry. I feel so low, so low. Can you hear the train rolling by? But it's only in my head, old man. and my mouth is so dry. I feel so lost, so lost. And my mouth is so dry. I feel so lost. Heerlijk lekker. Desert Sun, Ivo Gleeman. Bedolven onder het beton van de Maasvlakte en Europoort liggen de restanten van wat ooit misschien wel 's Nederlands allerrijkste natuurgebied was. Ja, we hebben het over vogeleiland De Beer. Een gebied dat 125 jaar geleden ontstond bij de aanleg van de Nieuwe Waterweg. Maar 60 jaar later is het ook weer verdwenen door de uitbreiding van de Rotterdamse haven. Onze radiocollega Henny Radstaak van het natuurprogramma Vroege Vogels maakte een prachtige driedelige serie over de verdwenen beer. Ja, Henny, mooi dat je er bent. Ja, fijn om er te zijn. Ja, dankjewel. Onderweg hier naartoe moet jij volgens mij langs je geboorteplaats zijn gekomen. Klopt. Rozenburg. Zeker. Als je nou hier zo aankomt rijden, hè, die geur van die raffinaderijen, voelt dat toch ook een beetje als thuiskomen? Nou, gek genoeg wel. Ja? Want met die geur ben ik opgegroeid. Ja, bij Pernis begint het al als je bij Shell komt. Hoe ruikt dat? Ja, jeetje, naar de petrochemische industrie. Ja, ik weet niet precies wat je dan ruikt. Nee. Zware diesel of stookolie, ja, geen idee. Ja, zoiets. Ja. Ja, als we hier uit het raam kijken, dan zien we die fonkelende lichtjes ook, hè, van de Maasvlakte en Europoort. Ja. Maar daar lag dus ook de beer. Letterlijk hier, als je even over je linker schouder kijkt, die lampjes die je hier ziet, waar we hier op uitkijken vanuit het wapen van Marion, Oostvoorne, daar lag de beer. Ja, en wat voor gebied was dat? Ja, ik heb het zelf nooit meegemaakt, maar als ik de verhalen moet geloven, en die geloof ik zeker, was dat een fantastisch mooi duingebied, veel zand. 1300 hectare, kun je niks meer voorstellen, maar als ik zeg 2600 voetbalvelden. Ja, dan hebben we een idee. Dan heb je een idee. Ja. zo groot, met heel veel bijzondere vogelsoorten die er broeden. Grote sterns, dwergsterns. Bontbekbevieren, ja, ik zie je kijken, dat zegt me helemaal niks. Maar dat zijn ook toch wel. Nou ja, dat zijn soorten die nu gewoon kwetsbaar zijn, waar het slecht mee gaat. Die zaten hier in duizenden. En waarom was de beer dan nou zo'n heel uniek stukje qua flora en fauna? Ja, dat heeft de natuur zo gemaakt ooit. Het zat vroeger aan Hoek van Holland vast. Toen is 150 jaar geleden die nieuwe waterweg gegraven. Toen al om Rotterdam meer makkelijker toegang tot voor de schepen. Ja. En toen werd die zandstulp die aan Hoek van Holland hing, dat werd een eiland. En dat werd de beer, dus daar kwam bijna niemand. Dat werd met rust gelaten en daardoor kon die natuur zich... Maar en omdat er kwamen dus ook geen vossen en dat soort dingen, neem ik aan. Nee, precies. En dat gaf die vogels weer de ruimte om zich een beetje te ontwikkelen. Daar. Exact. Ja. Maar eventjes, waar komt de naam De Beer vandaan? Ja, dat is een goeie. Daar zijn ze nog niet helemaal over uit. Maar het heeft in ieder geval niks met een beer, met het zoogdier te maken. Nee. Het komt ergens... Nou, het is niet helemaal duidelijk waar dat van. Oké. Jij hebt daar een serie over gemaakt. Driedelige serie. Bejubelde serie. Laten we heel even luisteren naar een klein stukje hoe die serie begint. Waar een van de drukst bevaren waterwegen ter wereld uitmondt in de Noordzee, ligt een landschap van lage duintjes, zilte groenlanden, brede strandvlakten en zandplaten. Thans welhaast wereldberoemd om zijn rijke flora en fauna, die zijn hoogste uiting vindt in een weergaloos vogelleven. De beer, vastgehecht aan het eiland Rozenburg. Ja, Henny, dit is niet jouw stem. Nee, dit is een stemacteur die de tekst van Jack P. Thijssen leest. Jack P. Thijssen was een onderwijzer uit de vorige eeuw. Ja, ik herinner me toch, die boeken waren toch... De Verkade-albums. Ja, ja, dat herinner ik. Ja, hij wilde, Jan Wolkens was helemaal gek van Jack P. Thijssen. Ja, precies. Nou ja, hij wilde ons wat leren over de natuur. En je kon die plaatjes sparen bij de beschuit van de Verkade. Ja. En de teksten waren allemaal van Jack P. Thijssen. Nou, hij heeft ook over Vogeleiland de Beer geschreven. Heel lyrisch. Hij vond het wel een van de mooiste plekken. Hij noemde het een eerste klas landschap. Een eerste klas landschap. Alsof daar gradaties in bestaan. Nou ja. Eerste klas landschap. Maar het Vogeleiland de Beer is dus eigenlijk ontstaan. Hè? Je legde het uit dankzij die haven. Maar het is een aantal jaren later ook weer door diezelfde haven opgeslokt. Hoe zit dat? Ja, je zei 60 jaar, maar dat is iets langer. Het is volgens mij 90 jaar. Want dat, ja, Waterweg, even kijken, 150 jaar geleden. En het is nu, ja, het was in 19, ja, rond 1960... Is de beer verdwenen. Nou, wat gebeurde er? De Tweede Wereldoorlog. Rotterdam werd natuurlijk plat gebombardeerd. Ja. En na die oorlog moesten de handen uit de mouwen, want er moest weer geld verdiend worden. En Rotterdam wilde een grote wereldhaven worden. Dat moest, want er moest gewerkt worden, er moest geld verdiend worden. En ja, in eind 44 werden er al door de gemeente plannen gesmeed om hier havens aan te gaan leggen. Eind 44? Toen al. Zouden denken dat ze weer anders zijn. Ja, dat dacht ik ook. Maar zijn toch alvast begonnen? Ja. De tekeningen werden toen gemaakt. Okay. Nou, en dus in de jaren, eind jaren 50 is er echt daadwerkelijk een begin mee gemaakt. Het rukte op, hè, vanuit Rotterdam. Je kreeg eerst Pernis en Botlek. Ja. En toen kwam het de andere kant van Rozenburg, wat nog steeds een dorp is, waar mensen wonen, was aan de beurt. Ja, maar even voor de goede orde, Henny, want jij bent geboren in 63. Ja. Dus jij hebt de beer zelf nooit mogen zien. Nee, helaas niet. Maar waar is jouw interesse dan gewekt voor dit gebied? Ik heb 22 jaar op Rozenburg gewoond. En heel af en toe hoorde je daar wel van oudere Rozenburgers verhalen over. Ja. Dat het zo fantastisch moet zijn geweest. Maar dat het er niet meer is. Het was opgeofferd voor de industrie hier. Mm. Dat is altijd ergens blijven zweven. En toen ik later bij Vroege Vogels kwam te werken, dacht ik van ja, dan moet ik misschien ook nog eens een keer wat mee doen. En toen was ik een tijdje geleden op de Marker Wadden. En daar hoorde ik zoveel vogelgeluid. Ik dacht van, nou ja, dat zo moet de beer ongeveer geklonken hebben. Toen dacht ik, daar moet ik nog eens een keer wat mee doen. Ja. De mensen die daar toen hebben rondgelopen, jonge vogelaars toen, die leven nog daar, ja, die kunnen die verhalen nog vertellen. Ja, ja. Nu is het wel zo, ja, je zou ook, wat jij bent met een aantal van die mensen, ben je op pad gegaan, geloof ik. En er is een man van 85, die als jonge knul nog veel op Vogeleiland de Beer is geweest. En die leest in jouw serie leest een stukje voor, heel mooi, uit zijn dagboek uit 1954. Alle bewolkt. Lichte zuidwestenwind, circa 22 graden, 1 onweersbui. De hele dag de beer. Nou, dan krijg je een eindeloze opsomming van soorten die we gezien hebben. Hoe is het maar? Dat is bruine kiekendief, boomvalk, 5 moorden elpenvieren, hele rij steltlopers, schollegster, kanoestrandloper, krombeestrandloper, paasestrandloper, bonte strandloper, kleine strandlopers ook. Kleinste strandloper, dat is tegenwoordig de Tenix, maar die heette toen kleinste strandloper, groenpootruiter. Maar, let wel, Steppenvorkstapelvier. Dat was de tweede voor Nederland. Steppenvorkstapelvier. Hij was eerder in 1927 gezien. Nou, dan gaan we nog een poosje door. Kleine jager, dwergmeeuw, koekoeken, gierzwaluwen nog, laat. Waterrietzangers, we wisten een vaste plek voor waterrietzangers, wisten we op de beer. Grauwe vliegenvanger, bonte vliegenvanger. Nou, mooi. Gele. Ja, zo'n fragment van een man die dat van zijn eigen jongen zelf dat weer terugleest. Ja, maar zo enthousiast toch? Ik hoor allemaal vogelnamen, heb ik nog nooit van gehoord. Nee, er kwamen er ook een paar voorbij die ik nog nooit had, in ieder geval niet gezien had. Ja. Wel eens van gehoord. Maar, ja, Gerard Ouweneel was dit. Die kwam in 1950 als 13-jarige jochie voor het eerst met zijn ouders uit Rotterdam op de beer. En is daar vervolgens, toen hij een paar jaar ouder werd, is hij gewoon zelf vaak regelmatig heen gegaan op de fiets vanuit Rotterdam. Later op de scooter. Het was een hele reis. Je moest dan met de trein naar Maassluis overvaren en dan nog een heel eind deze kant op fietsen. En dan waarnemen, alles netjes bijhouden in dagboeken. Ja, ja. Maar je zou kunnen zeggen, Henny, uiteindelijk is de beer eigenlijk ontstaan door de industrie. Mm-hmm. Ja. En uiteindelijk ook weer verdwenen door die industrie. Ja. En ja, nu hebben we de Rotterdamse haven. Maar waarom zeg jij, ik vind het toch een belangrijk verhaal om te vertellen? Nou, omdat het, opdat wij niet vergeten, zou ik maar zeggen. Ja. Ja, dat klinkt een beetje. Maar ja, het is wel, kijk, de gemeente Rotterdam is er denk ik wel van doordrongen van, nou, dit nooit meer. Dat dachten ze toen daarna later wel, want dit laten we niet meer gebeuren. Maar toch, er staan anno 2023 toch nog hele mooie plekjes in Rotterdam. Er is een polder, de S. vlakbij de Van Brienenoordbrug tegenover, tegenover de Kuip bijna. Hè, tegenover het eiland van Brienenoord. Nou ja, dat is een onaangetast stukje. Daar is sinds, wat was het ook alweer, 1270, is er niks meer gebeurd. Er is ooit een dorpje geweest. Er zijn die huizen afgebroken. Maar het is een heel mooi natuurgebiedje. En daar wil nu een Rotterdamse wethouder een autobrug gaan aanleggen. Als extra brug naast die Van Brienenoord voor autoverkeer. Ja. Nou ja, halve polderweg. Ja. Dat is een pareltje waar zo'n laatste stukje natuur in de stad. Ja, en daarom, denk toch aan de beer. Doe dat nog een keer. Precies. Ja. Doe die nog een keer. Ja, ja. Precies. Was er toen eigenlijk protest tegen het verdwijnen van de beer? Heel weinig. Ik weet dat Marinus van Goes van Naters, dat is natuurlijk een hele oude naam uit de Partij van de Arbeid. Die was toen Tweede Kamerlid. Die staat wel bekend als natuurbeschermer ook. Die heeft er wel Kamervragen over gesteld, maar binnen die hele grote Partij van de Arbeid. De burgemeester van Rotterdam was natuurlijk ook van de Partij van de Arbeid. Dat was Van Walsum toen. Ja. Was een rode gemeente. Ja, die hadden daar helemaal geen boodschap aan. Nee, er moest gewoon gebouwd worden. Ja, dus die burgemeester die schampert een beetje over. Ja, dat eilandje met die vogeltjes. Ja. Kom maar weg. Ja, goed. Nou ja. En die Radzak, verslaggever bij Vroege Vogels, dankjewel. Jouw reportageserie De Verdwenen Beer is te beluisteren op nporadio1.nl. Zeker, dankjewel. Ja, we reden hier naartoe over die A15 door de Europoort en al die ontelbare lichtjes van de industrie. Dat deed mij gewoon gelijk denken of eigenlijk verlangen al naar de kerst. Maar jij bent ook echt een kerstman. Echt een kerstman, puur zang. De pepernoten liggen nog in de schappen, ja, man. Ja, maar goed, vorig jaar ben ik in september op de Radio 1 al begonnen met het draaien van kerstplaatjes. Maar nu pas eigenlijk laat voor mij doen. Hier komt hij, Driving Over Christmas. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd, Frank Evenblij. Jij bent de eerste man die op de Nederlandse radio alweer een kerstliedje heeft gedraaid. Heerlijk lekker. Ik ben helemaal in de stemming. Ja? Goed, we zijn zo dadelijk terug. Eerst even de ster en het journaal. We hebben nog veel meer uit de gemeente Oostvoorne. Maar ik ga even genieten van Chris, wie jou niet erg vindt. Wat? NPO Radio 1. Jiménez. De Champions League. 1-0. Nu wel. Dinsdagavond Feyenoord Atletico Madrid. En woensdag Sevilla PSV. Feyenoord en PSV in de Champions League. Dinsdag om 8:30 en woensdag om 7:30. Live bij Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Sjoerd. Je oma en ik hebben vroeger samen gedanst. Winnaar van de Film by the Sea Publieksprijs. Ik begrijp wel dat jij tekort bent gekomen. Dat is het. Ik ben 70 en ik mag geen seks. Misschien wil ik wel seks. Heel veel seks. Beppi Melissen en Sabri Saad El Hams in de heerlijke feel-good film Rocco en Jules. Zit hij trouwens idioot lang te kakken met kerst? Nu in de bioscoop. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en relax in een fauteuil van Meubelzorg. Hoe te leven met het verlies van je grote liefde. Lees het in Wie houdt je warm in de winter? Van Berend Boudewijn. Een ode aan de liefde. Kies je korting tijdens de Black Friday deals bij Meubelzorg. In de winkel of op meubelzorg.nl. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden.

Ga nu naar greenpeace.nl en sluit je aan. Ook de Sint Shop per Social Deal. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Voordeel Vierdaagse bij de Voordeelmarkt. 15% extra korting op ons hele assortiment. Dus meer bestellen is meer voordeel. Ga naar devoordeelmarkt.nl. Joebelabambam. Dit is Bobba de Waakgorgel. Hij waakt over zijn mensenkind Melle. Ja, pak aan. Wie is op het luist? Ontdek alle boeken over de gorgels. Van Jochem Meijer. Black Friday bij de Voordeelmarkt. 15% extra korting op verf en meer. NPO Radio 1. BNN VARA. Evenblij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom terug bij Dijkstra en Evenblij ter plekke in Oostvoorne. Onze tafel staat in het hotel Het Wapen van Marion. Naakte danseressen, een doodskist, liters bloed. Dat deed de glamrockband Lemming in de jaren 70. En ze kwamen uit deze contreien. Ook schrijver Judith Visser die komt langs. En die heeft een doodenge wolfshond bij zich, Frank. Ik waarschuw je nu alvast. Ja, bang, en ze produceert in ieder geval de een en andere bestseller. En laat zich inspireren door de prachtige Voornse duinen. Ja, en dat allemaal straks. Maar we beginnen met grote zorgen over ammoniak. Ja, een ongekend grote hoeveelheid ammoniak moet straks worden opgeslagen in een nieuwe terminal van kunstmestproducent OCI. Net boven Voorn in de Europoort. Het gaat om een opslag van 60.000 ton giftig ammoniak. En het zou dan in één klap de grootste ammoniakopslag van Nederland worden. Ja, omwonenden en de gemeente Voorn aan Zee zijn bezorgd en willen dat er uitgebreid onderzocht wordt wat de eventuele gevolgen zijn als er iets fout gaat. Maar de provincie en Milieudienst Rijnmond zeggen dat die zogeheten milieueffectrapportage, de MER, helemaal niet nodig is. Ja, en hier bij ons aan tafel Henk Compter, voorzitter van Vereniging Verontruste Burgers Voorne. Henk, goed dat je er bent. Goedenavond. Ja, ammoniak, wat voor een ammoniak is dit nou eigenlijk? Ja, dat is niet het spul wat je thuis hebt als afterbite of ammonia, waarmee je verf schoonmaakt. Ja, daar ken ik het van. Daar kennen we het van, ja. Ontvetten, kozijnen schoonmaken en dan verven. Ja, de geur is hetzelfde, alleen het is 10 keer zo sterk. En ja, je gaat gewoon dood als je in zo'n bolk loopt. Dus het is heel gevaarlijk. Heel vies spul, maar waar wordt het dan voor gebruikt, wat er hier straks moet worden opgeslagen? Nou, het zal een belangrijk deel van de energievoorziening en van de grondstoffen zijn voor de chemie, omdat er waterstof uit vrijgemaakt kan worden. Oké. Maar er komt dus nu zo'n, tenminste, dat zijn de plannen, meteen ook de grootste ammoniakopslag van Nederland moet dat gaan worden, die er dan vlakbij komt. Ja. Maar nou zeggen de Milieudienst en de provincie, die zeggen allebei, maar het is veilig. Het is namelijk spiksplint een nieuwe opslagtank, dubbele wanden, alles helemaal picobello voor elkaar. Waarom heb jij dan toch zorgen, Henk? Nou, wat wij zien is een studie die gaat over de hele site. En die geeft aan de veiligheid van twee oude tanks met een nieuwe. Dat is gecombineerd en daarmee is het totaal niet duidelijk. Maar zit de onveiligheid. Nu zit die op ongeveer op 50% van onveiligheid. Maar er zitten grote fouten in het programma wat is toegepast. Dat is niet gevalideerd, zo heet dat dan, op de toepassing. Een gifwolk in dat model kan maar 1500 meter ver komen, terwijl eigen berekeningen en Amerikaanse berekeningen geven 10 tot 15 kilometer. Het programma zegt, na 30 minuten is het klaar. Maar zo'n plas, dat uitdampen daarvan, want je kunt niks anders dan uitdampen, dat duurt 2-3 dagen. Dus heb je een 10 kilometer lange wolk die dagen over een gebied hangt. Oké, maar dan ga je echt al uit van ongevallen. Want ze zeggen nu toch, ja, maar het is allemaal nieuw, dubbele wanden, allemaal piekfijn voor elkaar. Kan niet misgaan. Ja, oké, het kan niet misgaan. Maar ook bijvoorbeeld minister Jet heeft in zijn nationale plan energiesystemen aangegeven dat die ammoniaktanks, en u spreekt over 1, maar het worden er 30 volgens TNO. Dus vandaar dat we er nu echt hard aan moeten werken. Die spreekt dat met die nieuwe verduurzaming de situatie minstens even veilig zal zijn als met de huidige. Ja. Dat is 1. En 2, aandacht voor digitale aanvallen, criminaliteit, terrorisme en statelijke dreigingen. Niks hebben we daarvan gevonden in de studie. Het is doosje draaien, krassa. Dus wij maken ons zorgen. Er zit een fout in het programma. Oké, want u zegt er zijn wel degelijk andere dreigingen. Er zijn wel degelijk andere dreigingen. Ja. Afgelopen maanden kon ik horen dat de Duma 2 keer gedreigd heeft met raketten op Duma, Rotterdam. Parlement in Rusland. Parlement in Rusland. We hier zitten in Rotterdam vol met drugsdealers die met bommetjes lopen. Daarnaast, alle grote ongelukken industrie die komen niet voort uit falen van de techniek. Nee, menselijk falen. Het ja. is menselijk falen. Ja, wij waren een paar weken geleden nog in Sittard met ons programma. Daarbij Camelot is OCI ook voor de rechter gesleept. Ja. Vanwege een incident met ammoniak door menselijk falen. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat dat meespeelt. Ja. Henk, heb je veel mede bezorgde bonus of ben je de enige roepende in de woestijn? Nee, ik ben niet de enige roepende. Ik heb binnen onze vereniging heb ik 4 zware deskundigen. Een ammoniakdeskundige, een waterstofdeskundige en een BSZO-deskundige. Maar inmiddels ook de dorpsraad Oost-Voorne die heeft een uitgebreide enquête gedaan binnen de dorp Oost-Voorne. En 80% van de mensen is verontrust. Wat staat hier te gebeuren? Ja. En wat jullie nou willen, en dat wil jij en ook de gemeente Voorne wil dat inmiddels ook, hè, de gemeente Voorne aan Zee, dat is een zogenaamde milieueffectrapportage, een MER. Ja, ja. Wat is dat precies en waarom willen jullie dat zo graag? Nou, zo'n milieueffectrapportage omvat de hele keten vanaf zeeschip, overlading, opslag, door het transport naar Sittard met binnenschepen onder druk. Alles erop en eraan? Ja, alles erop en eraan, de hele keten, maar ook, die studie kijkt alleen maar naar doden. Maar je hebt ook gewonden. De teelten gaan eraan. De industrie komt stil te liggen. Als die wolk over het gebied heen ligt, alles ligt stil. Ja. En dat wordt allemaal verzwegen. En het grootste zorg is ook, dan gebeurt er wat. Zijn we voorbereid? Nou, als je er niet over praat, is er niemand voorbereid. Dan vraag je aan je brandweer en aan de ambulances, ga ze redden. Maar ze weten niet waar ze ingaan. Niemand is voorbereid. Dus het moet duidelijk op tafel liggen. Wat zijn de bedreigingen? De kans is heel klein, maar wij willen geen kerncentrale op de koolsingel. Zo willen wij geen ammoniakopslag hier voor de poort van Brielen. Nou, het is ons niet gelukt om iemand van de provincie of de milieudienst DCMR aan tafel te krijgen. Maar wel contact met ze gehad. We hebben ze ook gevraagd waarom ze zo'n MER, milieucheck, niet uit willen voeren. De Milieudienst die zegt dat vanaf 200.000 ton ammoniak er een verplichte milieueffectreportage moet worden gedaan. En dat pas vanaf 100.000 ton geëist kan worden door het bevoegd gezag. En als ik het goed begrijp, kunnen zij dat bij 60.000 ton niet eens een MER opleggen. Nou, dan moeten ze de regelgeving van de MER goed bekijken. Er staat nadrukkelijk in dat wanneer er maatschappelijke onrust is, dat dat een reden kan zijn voor de DCMR om alsnog een MER te vragen. Ja. Ja, dus, maar ze zitten met de vingers tussen de deur. Ze hebben op het moment dat ze de vergunning ter inzage hebben gelegd, hebben ze al gelijk de brief uit de deur gedaan aan OCI met de melding, er hoeft geen MER te komen. Ja, dan zit je knel. En dan kan OCI zeggen, maar ik heb een toezegging gehad. Daar hou ik jullie aan. Ja, maar Henk, begrijp je dat wij hebben dus gevraagd om een reactie van de provincie of de Milieudienst. En die zeggen van volgens de letter van de wet hoeven we dat gewoon niet te doen zo'n MER. Nee. Begrijp jij die reactie? Nee, ik begrijp de reactie. Nou, ik begrijp de reactie omdat deze MER knel zit. En de bestuurders die jullie die gesproken hebben, dat zijn allemaal bestuurders die ook lid zijn van het bestuur van deze MER. Dus daarmee, de slager keurt zijn eigen vlees. Ja. Ja, maar als ik het zo bekijk, dan denk ik van wat kun jij dan nu nog bereiken om dit dan nog tegen te houden? We hebben bij de biomassacentrale in Diemen gezien dat er is ook gevraagd naar MER, is niet gebeurd. Daarna is er een vergunning verleend. Daarna zijn de mensen naar de Raad van State gegaan. En alsnog, de hele vergunning is ingetrokken en men heeft gewoon, men is gedwongen geweest om alsnog een MER-procedure te starten. Ben je, ik zeg maar gewoon je, hè, Henk? Sorry, ben je bereid om zo ver te gaan? Nou, ik denk dat die weg naar Raad van State niet zo zwaar is. Dat is een normale procedure. Tegelijkertijd denk ik, mensen, ik zit hier, ik heb mijn bezwaren geuit, kom in overleg, maar DCMR, provincie, niemand komt in overleg. Terwijl ik denk, ga praten. Henk, waar zit je bezwaar? Is het oplosbaar? Ja. Het is oplosbaar, er wordt over nagedacht. Maar je moet wel het gesprek willen voeren. Ja, wat ik wel zorgwekkend vind aan het hele verhaal, dat leg jij in het hoek uit. Dus in het buitenland nemen ze dit soort dingen, een ammoniakopslag, veel serieuzer, krijg ik het gevoel. Ja, ik heb een uitgebreide studie uit Denemarken gevonden waarin alle aspecten goed beschreven zijn. Zowel de lucht, het water, het land, de teelten. En dan stel ik me zo teleur dat hier gewoon niet eens de bereidheid is om over die effecten te praten. Het lijkt alsof er zo een druk is, terwijl OCI heeft niks met de vergroening te maken. Het is gewoon grijze ammoniak uit schaliegas die zo goedkoop mogelijk geïmporteerd moet worden in zo groot mogelijk hoeveelheid, zo groot mogelijk opslag. Het helpt ook niet echt voor de verduurzaming. Maar je bent gevallen ook, hè, over de berekeningen die ze hebben gemaakt en de modellen die ze hebben gebruikt. Ja. Die in het uitvoeren van een geval van een calamiteit. Ja. Hier heeft ook de Milieudienst op gereageerd. De strekking, het is een wettelijk voorgeschreven rekenpakket en de randvoorwaarden zijn vastgelegd in landelijke handleidingen. Ja. Maar het gekke is, hè, Henk, misschien ben ik er wel heel naïef voor, maar ik ga er toch wel uit dat daar capabele mensen bij deze instanties... Ja, ik ben ervan overtuigd dat het programma Savetti.nl heel goed is. Maar we zijn door... ter beperking van rekentijd of zo zijn er een aantal voorwaarden ingeslopen in dat programma die bij de huidige situaties goed waren, maar die niet voor zo'n extreem grote tank past. Er zijn maar heel weinig installaties waarbij een koude gifwolk van zo'n volume zich kan ontwikkelen. Dit is gewoon iets nieuws. Men had gewoon het programma moeten valideren. Past het? En het past als je die begrenzingen eruit haalt en kun je gewoon opnieuw rekenen. Ja. Dan zeg ik deze meer, ga opnieuw rekenen. Dat is het enige wat ik jullie vraag. Ja. Ben je bang dat jullie hier een beetje de proefkonijnen zijn alvast? Nou, eigenlijk had de Rijksoverheid, dat verzucht hier iedereen in de omgeving, had al veel eerder met eigen beleid moeten komen. Goed gefundeerd beleid. Het havenbedrijf heeft dat gezegd, DCMR ook. De overheid faalt hierin. Die had moeten zeggen, zo regelen we het in Nederland. En dat zijn de voorwaarden. Liefst zou ik zeggen, liefst, spullen zo gevaarlijk, zet het op een eiland op zee. Ja. En maak daar een kraker en dan heb je schoon waterstof wat je zo importeert in het land. Ja. Nee, je hebt natuurlijk echt contact gezocht, hè, met alle instanties. Heb je het gevoel dat je serieus wordt genomen? Ik heb... Nou, DCMR heeft erg lang geaarzeld. Of eigenlijk gewoon maar een half jaar in de kou gezet. Ja. En dat vind ik zeer teleurstellend. Dan denk ik, joh, ik wil met jullie in gesprek gaan over de zaken die ik ken. Ja. De deur dicht. Dus ik heb uiteindelijk ook nu... Ik heb brieven gestuurd naar het ministerie van Economische Zaken... waarbij Jette heeft gezegd, het wordt veiliger. Daar hou ik je aan. Ja? Ja. Ik heb een brief gestuurd naar het ministerie van Waterstaat... want weet dat de hoeveelheid ammoniak, als die in de Noordzee komt... de hele Noordzee dood is. Zo giftig is het spul. Als die 60.000 ton is ook voldoende om een laag giftige gif... van 2 meter hoogte over heel Nederland uit te spreiden. Dus er zit een enorm... dreiging in. Dus ik heb ook de Onderzoeksraad van de Veiligheid geïnformeerd. Jullie hebben al gewaarschuwd dat de DCMR's kwaliteit missen. Ik zeg, hier is de kern, hier begint het. Net zoals met DuPont en met Tata Steel. Gebrek aan kennis bij omgevingsdienst is een gevaar voor de veiligheid van de omgeving. Ja. Ik ben blij, Henk, dat jij er bent en dat je fungeert als luis in de pels. Ja. Zo het gevoel heb ik ook, ja. Maar Henk, ik zoek meer luizen. Wie helpt mij? Ja, ik snap je heel goed, Henk. Maar denk je dat ze misschien toch zo'n mer gaan uitvoeren? Ik ga er vanuit van wel. Kijk, nou laat ik ook zeggen, mijn afstuderen was gericht op verspreidingsmodellen. Dus ik begrijp dit model tot in de details. Ja. Mijn jeugd heb ik te maken gehad met ammoniak. Ik heb de eerste ammoniak, denk ik, in de elektriciteitssector. Dat was mijn verantwoordelijkheid in Nijmegen. Ja. We hebben daarna als elektriciteitssector gezegd, wij willen geen ammoniak in de elektriciteitssector, want het is zo gevaarlijk voor wel medewerkers als voor de omgeving, dat ik echt verbaasd ben dat hier in een heel snel gewoon vergunningje dat eventjes geregeld wordt. Ja. Ja. En dan is 60.000 ton. Nou, ongekend. Ja. We blijven het volgen, Henk. Dankjewel. Henk komt er. Dank je. Ja, onze huistroubadour vanavond is Ivo Gliemen. Je gaat nog 1 keer voor ons spelen, Ivo. Ja. Welk nummer wordt het? A nice day. A nice day. Het podium is voor jou, Ivo Gliemen. Brush my teeth and a smile to the world. So back at me, look at all the colors filling up my room. 'Cause the sun is shining brightly, the world is in bloom. I start singing. Grinning and waving just for me and you. some words I don't understand, but I just enjoy as a wave is crashing over me. I can feel the sand beneath my feet. I start singing. Hartelijk dank. Halverwege de jaren 70 wordt de regio Voorne geteisterd door satanische praktijken. Glitterrockband Lemming uit Rokanje schudt de boel wakker met hun theatrale shows vol met monsters, rookexplosies, striptease danseressen en liederen die de duivel bezingen. De band stond in de vaderlandse hitlijsten. Er waren talloze tv-optredens en concerten in binnen- en buitenland. Maar er waren ook moraalridders. Bezorgde ouders die hun kinderen weg wilden houden bij de optreden van Lemming. Ze vonden het een schande van je welste dat zulke duivelse taferelen een podium kregen. Ja, dus dachten wij, laten we het zakje weer eens even ouderwets opjutten. Nu we toch in Voorne aan Zee zijn. Bij ons aan tafel zit leadzanger van de band en excentriekeling de top, Bally McKay. McKay. Top. Welkom. Nou, jullie hebben dat Latijn gebed weggekuist. Nee, dat komt straks nog. Maak je geen zorgen, Bally. Want voorwaar, ik zeg u, hè? Ik had andere dingen moeten doen dan al dat wereldse geweld op podia. Nou, waarom dan? Waar hebben we het nu nog over? Nou, het punt was gewoon dat ik ging voor een zogenaamd voor een werkbeurt naar de pastoren, omdat dat zijn gebed uit. Dat moet je zo even vertellen. Okay. We hebben om te beginnen een prangende vraag. Want je had vroeger een act met een doodskist op het podium. En een elektrische stoel. En een elektrische stoel. Beulenfakkels, explosies, dan roerboeren, alles erop. De andere dag kon je aan je ontlasten. Lastig zien wat voor kleur rookbom je had gebruikt. Dus onthoud wel hoor, voorwaar. Maar jij stond op een gegeven moment op als het ware uit een doodskist. En Wally, slaap jij nog steeds in een doodskist? Oh ja, zo voel ik me wel, ja. Ja? Nou, er is wel rare dingen met me gebeurd in die tijd. Maar nee, we kropen allebei in die doodskist, de danseres en ik. En zij ging via het luikje aan de voorkant ging ze er weer uit. Okay. En ik ging me omkleden in die kist als een zombie. Ja. Ik er weer uit, werd ik door die beulen opgepakt. Toen moest ik de elektrische stoel op. Want ze zeiden, ja, wat er ook gebeurt, die gozer moet dood. Ja, ja. Maar mijn moeder heeft gezegd, je gaat nooit dood. We gaan wel over het lijden heen stappen. We gaan wel overlijden. Dat klinkt toch veel vriendelijker, veel leuker. Ja, dat klinkt eigenlijk beter, ja. En bloed, liters bloed waren er altijd bij jullie op het podium. Ja, dat was... Waar maak je nou bloed van op het podium? Nou, dat waren kunstbloed. Dat was met Live Color. Daarom heb ik hem ook meegenomen, het album. Ja, je hebt een voor de mensen die het album wel willen. De rockalbum is te gek, hoor. Alle beste recensies ter wereld in 2002. Maar dat ligt hier ook voor jullie allemaal. Nou, dat is wel leuk. Ja. Nou, dat was, we werkten met stiletto's op het podium en prikten elkaar lek. Oh. Ja, dat vonden we leuk. Ja, serieus. Ja, dat was gewoon echt, ja. Nou ja, gelukkig. Mijn eigen bloed niet, maar... Maar een beetje kunstbloed. Ja, dat was... Maar Wally, hoe ontstond die band nou? Hè? Want je begint op een gegeven moment, hè, begin jaren 70... en glamrock is in en daar past jullie muziek eigenlijk in. Wij waren horrorpop. Maar, ja, maar wanneer begin je dan met die horror-elementen? Ja, dat was de schuld ook hoofdzaak van Tony Clowney, onze iconische drummer. Nou, dat was strikkering. Die kwam in de band en ik was natuurlijk wel al voor alle gekkigheid. Dat ook nog steeds, ik treed nog steeds op, hoor. Ja. En de mensen lachen zich helemaal deuk om als ik... Ik heb nu weer iets nieuws bedacht. Maar wanneer komt het moment dat je met zo'n rockband denkt... ja, maar ik moet eigenlijk een doodskist erbij in een elektrische stoel en peulen... We waren zo jong, tenminste, ik was nog maar 17. Toen in de tijd van Live Color. De rest was iets ouder. Maar ja, joh, ik kon amper zingen. Blues, dat zong ik helemaal te gek. Zong ik er op het podium af. Maar voor de rest was het moeilijk. Dus op een gegeven moment ging ik ook wel... Nou, die show van de West Side Story. Daar hadden we een persiflage voor gemaakt. Met die stiletto's. Ja. Dus dat, en toen kwam Tony Claudi erbij. En die zei, het moet allemaal ruiger. Ja, die zei tegen... Ja, maar we moeten een doodskist op het podium. Moet een blote juf komen. En dat is het ook allemaal gebeurd. Ja. Vond jij dat meteen een goed idee? Want jij was wel de zanger. Ja, ik was zo gek als een juf. Oh ja, ik vind alles prima. Ja. Tuurlijk, elektrische stoel. Ja, ja, laten we dat doen. Ja, ja, dat was sensationeel. Terug over de ouders, inderdaad. Die kids mochten niet naar onze concerten. Wat flikten ze met 12, 13 jaar, hè? Wachten ze tot hun ouders sliepen. Dan gingen ze via de regenpijp naar beneden. Om die concerten te bezoeken. Bram Visser, Brendan Pesader, die heeft onze teksten geschreven, heel veel teksten. Die flikte dat ook. Die was 12 en die ging naar Lemming. Ja, was werelds. Ja. Eventjes, hè, want aan het begin van jullie carrière hadden jullie eigenlijk gelijk 3 grote hits te pakken op jullie naam. Eentje daarvan is Lucifera. Wauw. Let's go back a thousand years. Ja. The ancient life. One and all to a crystal ball. Take his wife. She whispers like a vampire and comes me to death. She's the devil's servant, Lucifera. She spins for your head. She swears it down to take me. Wally, waar kwam de inspiratie van dit nummer vandaan? Ik woon in Brielen. Ja. En ik ontmoette Dick de Bois tijdens de concerten met Veronica. Wij waren zo slim om Radio Veronica de Drive-In Show in te boeken. Dick de Bois was de uitvinder van de Drive-In. Ja. En na die concerten zei hij, wat een gekke band is dat. Dat is echt wat voor mijn zoon, Richard de Bois. Die deed ook toen zei Daisy Dynamite. Dat was ook natuurlijk verder tijd vooruit. Hè. Travesti en alles en zo. Dizzyman's Band. Dizzy Man's Band, die ken ik. Ja, en later dan de Dolly Dots. Ja, die kennen we ook. Noem maar op. Dus ja, daar pasten wij heel goed bij. Hij vond het van, dus, maar hoe kom je dan bij die teksten? Want ik hoor jou hier zingen. Dat zeg ik. She's the devil, weet ik veel. Comes like a vampire, comes with the death. Ja, natuurlijk. En toen zei Richard tegen mij, dat we leren kennis maken met elkaar. Op de markt ging ik lopen en ik pakte allemaal boekjes. Jungla, Hoplala, Jekula. Lucifera. En dat nam ik allemaal mee. Binnen 20 minuten schreef ik de tekst van Lucifera. Ja, oké. Okay. Dan hebben we nog een andere hit van jullie. Father John. En dan moet je even horen. Dan zing jij opeens Latijn. Ja, ja. Natuurlijk. Ja, en Aldi, hoe schudde je die Latijnse teksten zomaar ineens uit je rokkantjese mouw? Doordat die pastoor tegen mij zei van... Die pastoor, je moet me even... Uit Prielen, was een pastoor. Ja? Ik wilde, want dit heb ik niet zelf geschreven, maar die kerkklokken, dat gebed, dat was mijn idee. Ja, knal altijd uit van die idee. Maar ik zei toen op een gegeven moment, ik vind dat liedje hartstikke goed, maar het gaat over monniken. Ik zei, dan zie je kerkklokken bij, en er moet een Latijn gebed bij komen. Ja, ze vielen van een stoel. Ik zeg, ik ga het in orde maken. Dus ik zei tegen die pastoor toen, in Brielen, ik moet een werk, ik heb voor een werkbeurt op school, dat moet je netjes brengen natuurlijk. Tuurlijk. Anders krijg je geen Latijn gebed. Ja. En hij schreef, binnen een half uur schreef hij dat. En hij vertelde toen ik wegliep, de U moet je uitspreken als de oe. Voor de rest moet je het allemaal letterlijk zo... moet je het, nou, zo gezegd, zo gedaan. Het is een stukje Latijn, dan kan Thierry Baudet nog een puntje aan zuigen. Dat bedoel ik. Heeft die pastoor ooit geweten waar het voor bedoeld was? Nou, dat vermeldt de historie niet. Nee, nee. Maar ja, het is toch wel goed dat het erin terecht kwam. Jullie droegen ook wel hele bizarre outfits. Ja, absoluut. Hoe bedachten jullie die? Ja, ik heb mij nog niet gek genoeg gezien tegenwoordig. Ik trek andere kleding aan dan welke artiest ook in Nederland. Ja, ja. En dat vind ik leuk, omdat dat past bij mij, dat hoort bij mij. Nou, weet je wat ik zo mooi vind, Wally? Want wij zagen natuurlijk ook die verhalen en die beelden en zo. Jullie deden ook veel met striptease danseressen. Ja. Ja. Maar het waren ook de jaren 70 en de tijd van solidariteit. Absoluut. En die striptease danseressen die trokken alle kleren uit. Ja. Maar jij deed dat ook. Ja, ik ook. Ik had een goed figuurtje. Ja? Kom op. Ja, dat mocht wel gezien worden. Ja, natuurlijk. Maar uit solidariteit met die striptease. Nou ja, ik kan dat je al... Die foto's heb ik hier dan niet bij me, maar op het internet staat het wel. Waarom deed zij de kleren uit? Ik heb het nooit gevraagd aan haar. Nee, maar jij deed gewoon ook je kleren uit. Ja, ik wel. Ja. Doe je dat nu nog wel eens? Want je treedt nog steeds op, hè? Ja, ik treed iedere week op. En vooral bij... Nou, ik had 3 maanden terug een feest bij de studenten in Groningen. En mijn vriendin die schaamde zich helemaal te pleuris. Want ze deden allemaal kleding uit. Het publiek, de bovenkleding, meiden en jongens, alles ging uit. Oké. Okay. Ja, gek maar, is dat, maar had hè? Je dat gevraagd of was dat gewoon nee, nou, iets wat je oproept nee, met dat de muziek? Doe ik niet, dat doe ik niet. Nee, maar dat komt door de muziek? Nee, ik weet het ook niet, nee. Nou, ik ben nu 100, dus daar gaan ze toch niet de kleren uit. Nee, dat zien ze niet, mijn leeftijd zien ze niet. Nee, dat is waar. En ik moet je ook vertellen, in die coronatijd... er heeft niemand zoveel opgetreden als ik, hè? In de coronatijd? In die coronatijd. Maar Wally, er was toch gewoon verboden om op te treden? Ja, ik deed het wel. Ja, alles wat verboden wordt, daar hoef ik niet in mee te gaan. Ik doe mijn eigen dingen in de wereld. Ja, ik bouw mijn eigen slingers, hè. Een ander doet het niet. Nee, dus je hebt in die coronatijd even opgetreden. Maar ik wil nog even terug naar de Lemmingen. Want waarom de bandnaam Lemming? Lemming, het was zo, we heten eerst Live Caller en Willem van Kooten die zei toen van dat werd de platenmaatschappij van ons van ja, maar vind ik een boerennaam. Een boerennaam? Ja, ja. Had hij wel een punt hoor. Ja, en toen kwam hij met Lemming. Nee, hij kwam met Checkpoint Lemming. Ik zei, dat is echt voor onzin. Ja, hij zegt, dat is een diertje. Ik zei, nou noem het dan maar Lemming. Ja. Maar in 2002 was er natuurlijk ook een andere band, toen wij na 20 jaar weer terug begonnen. En die noemden ze ook Lemming. En een Koreaanse band noemde ze ook Lemming. En een Japanse band. Dus op een gegeven moment, ik kreeg die naam niet meer voor elkaar. Dus ik heb toen The Lemming. Maar nu niet meer. Weet je waar ik toch wel benieuwd naar ben? Ja. Want jij zegt van ja, er waren ook jongetjes en meisjes van 12, 13 jaar. Die mochten niet naar ons optreden. Nee, tuurlijk niet. Glipte weg via de regenpijp. Ja, absoluut. Maar jij was ook nog een jong ventje. Ja. Wat vonden jouw eigen ouders er eigenlijk van? Nee, ik was vanaf mijn 16 en 17, woon ik al op mezelf. Want hun gingen terug, mijn ouders gingen terug naar oude Pekla. Dan wil je voor je dood. Wil je nooit begraven worden? Oost-Groningen. Dat is verschrikkelijk. Ja, er gebeurt niet veel. Nee, nou, dus ik, na 2 dagen dat ik daar was, zei ik tegen mijn ouders: papa, mama, ik ga weer terug. Ik ga weer weg. Maar hebben jouw ouders dan later geweten en gezien wat jij allemaal deed? Ja, mijn vader zag in de Muziekexpress dat we bloot, zij en ik, bloot in een bad. In een badkuip lagen. Ja. Toen zei mijn vader alleen heel rustig: moet dat nou? Ja. Ik zei: ja, dat moet. Ja, precies. En dat was ook goed? Nou, dat zei hij niet. Dat zei hij niet. Moet dat nou? Nee, hij zei alleen maar moet dat nou. Ja. En toen zei je, ja, dat moet. Ja, dat moet. Ja. Maar goed, alles in die tijd, hè, ook dat ademde, dikke, vette seks, drugs en rock'n'roll. En snel hoop jij je toen ook heen? Nee, geen druk. Ik heb één keer, had ik een vriendinnetje. En gelukkig had ik haar telefoonnummer niet. En zij niet die van mij. Maar we zaten samen in de bioscoop en ze gaf me ineens een poeietje. Ze zei, dat moet je eens proberen. Daar krijg je een trip van 12, 13 uur. Ik wist niet eens wat dat trip was. Het was LSD. Maar het was niet eens verboden. Want de overheid wist niet eens wat het was. Nee. Ja, die denken zeker aan een medicijn of zo. Ja. Dus dat heb ik toen... Het heeft 12, 13 uur geduurd dat ik weer helemaal bij zinnen was. En de andere dag... Maar dat was het. Jij hebt eigenlijk 12, 13 uur drugs gebruikt en verder nooit meer. Nooit meer. Nou ja, speeches. Om wakker te blijven. Ja. Maar weet je... Ja, ik heb geen drugs meer boven. Nee, maar ik moet je zeggen... Ja, nee, maar nou komt hij. Nou, maar daar is het ook bij gebleven. Nou komt het... ze moeten niet aan mijn gezondheid komen. Dus ik las een keer in het Algemeen Dagblad... dat speed was slecht voor je lijf... want dat frat aan je vitamine-reserves. Dan moet je gestopt. Ja. Maar ik wist ook niet wat het was. Maar ze zeiden tegen mij, dan kun je dag en nacht van doorgaan. Hoor nooit bij te slapen. Dat zit ook wel een kern van waarheid in. Wally, ik vind het echt hartstikke leuk... ook dat we even een beetje die geschiedenis van Lemming... weer naar voren hebben kunnen brengen. Maar het muzikale bloed kruipt nog steeds waar het niet gaan kan. Hè? Want je bent eigenlijk van een horrormuzikant veranderd in een slagerzanger. Nee, ik heb slager gedaan. Dat was het enige wat ik goed kon zingen. Dus blues en rock en slager. Heel, nou, als kind van 5 jaar stond ik toen in de Hoogkerk... voor een grote trailer. En dan zag je Sindhu en Bert. Je zag Heino. Dat vond ik een verschrikkelijk... Ja, het trok mij wel, hè. Denk je, wat is dat voor iemand? Heino was ook een beetje de Engert, hè? Ja, precies. Ja, en Udo Jurgens, alles trapt daarop. Ja. Denk. En ik denk, oh, dat heeft me toen wel aangepakt. Dat geeft me gewoon aangepakt. Maar jij treedt nu nog steeds op wat je vertelde net bij een stel studenten... die dan allemaal hun kleren gaan uittrekken. Ah, dat is allemaal Nederlands talen. Ja, maar dan zing je carnavalsmuziek, geloof ik, hè? Ik heb een jaar geleden kreeg ik van een bejaard echtpaar uit België... het liedje Mijn naam is Wallebal, alleen met carnaval. Ik lag helemaal in de deuk. Mijn naam is Wallebal? Ja. Dat, die man die noemde mij altijd Wallebal. Wallebal? Ja, maar, Wallebal. Waarom niet? Ja, ja waarom niet? Ja. Maar ik vind het best. En die clip is heel hilarisch. Als het bij mij maar gek is. Ik trek het aan, ik vind het ontzettend leuk. Nou, die gaan dus op YouTube, Mijn naam is Wallebal. Mijn naam is Wallebal, die ga ik straks zeker even... Ja, en mijn nieuwe carnavalsingle komt weer aan. Dat vind ik wel leuk. En dan de hele boel op zijn stel te zetten. En dan aan de polonaise en maf doen, gek doen. En iedereen is verkleed. Dus ik heb ook weer een nieuw liedje gemaakt. Dat heet Koning Keizer Carnaval. Koning Keizer, ook... Ja. Klinkt ook mooi. Ja, bedoel ik. Klinkt ook mooi. Ja. Maar ik wil je in ieder geval heel vriendelijk bedanken voor je komst. Want... Ja, natuurlijk. Maar nu gaan we geen Wallebal draaien. Maar we gaan gewoon ouderwets op Radio 1. Ja, gaan we Lemming draaien. Ja, super. En het nummer dat we gaan draaien is dat nummer met die prachtige... Ja. Door die lokale pastoor bedachte Latijnse tekst. Dat gaan we nu even draaien. Speciaal voor jou. Hier is Lemming. Dank je vriendelijk. Met Father John. Ja, dat was de Lemming. Ik vond het een geweldig nummer, weet je dat? Ja, past ook wel bij Radio 1, vind je niet? Schitterend. Ja, kunnen we best wel vaker draaien. Literatuur voorbij of in het haardvuur. Hoewel ze opgroeide in de drukte van de stad in Rotterdam, kwam ze er op jonge leeftijd al snel achter dat ze net wat anders in elkaar stak dan haar leeftijdsgenoten. Rust en sereniteit en zo min mogelijk menselijke interactie. Dat is waarnaar ze verlangde. Ja, op latere leeftijd verhuisde ze daarom samen met haar man naar Rokanje. Inmiddels hebben ze 3 wolfhonden. Wolfhonden. Die hier van de natuur genieten. Zelf haalt ze haar inspiratie uit de omgeving. Zo gebruiken ze Rokanje als decor voor haar nieuwe boek. Het meisje met de halve ster. Ja, en vanavond is hier bij ons schrijfster Judith Visser. Welkom, fijn dat je er bent. Dank je, hi. Ja, eerst toch even, hè, Judith, want je bent niet alleen gekomen. Je hebt een enorme wolfhond bij je. Ja, klopt. Ik ben opgelucht dat hij aan de kant van Frank Evenblij zit. Nee. Maar het is echt een enorme hond. Ja. Zij is de kleinste thuis eigenlijk. Dat zei ik net tegen Frank. Zij is heel klein. Ja. Dit is de kleinste. Dit is al een klein kalf voor mijn gevoel, maar dit is de kleinste. Hoe heet deze hond? Zij heet Yuriko. Yurikootje. En zij is gewoon een heel klein meisje. Klein meisje? Ja. Frank, zit ze nu aan je? Nee. Maar ik ben wel gerust. Dit is een geruststellende uitstraling. Ja, ze was heel rustig, maar toen gingen mensen klappen. Ja, dat applaus vond Yuriko niet zo leuk. Nee. Niet meer klappen, mensen. Wat er ook gebeurt, hè? Ja. Waarom heb je Yuriko meegenomen? Ik heb altijd een van mijn 3 honden bij mij, omdat zij mij helpen bij de prikkelverwerking. Mijn prikkelverwerking is kapot. Wat betekent dat alles heel hard binnenkomt bij mij. Maar als ik mij dan focus op mijn honden, dan heb ik een soort filtertje in mijn hoofd waardoor het iets minder hard binnenkomt. Hoe is dat dan om in zo'n radioprogramma te zitten? Er zitten toch wel veel mensen om je heen. Het licht, harde stemmen. Ja, dat zou ik zonder hond dus niet kunnen. Want is dan, dat zo? Ja, ik word letterlijk ziek van prikkels. En dat is heel vervelend. Ik krijg migraine. En dan ben ik compleet uitgeschakeld. Ja. Maar de hond, in dit geval Yuriko bij mij, dat helpt als een soort afleiding. Ja, helpt gigantisch. En die hond blijft dan rustig? Wat er ook gebeurt eigenlijk? Ja, nou ja, zij is rustig zolang ik rustig ben. Dus het is eigenlijk een soort dubbelwerking. Dus als ik nu heel erg zou gaan stressen, dan gaat zij ook stressen. Als ik ga dansen, dan gaat zij ook dansen. Maar als ik rustig zit, dan gaat zij ook rustig zitten. Okay. Zoals je, ja, ja, zoals nu dus. Een kleine 10 jaar geleden kreeg jij de diagnose autisme. Daarvoor schreef jij eigenlijk al boeken. Maar heeft die diagnose ook iets veranderd aan jouw manier van schrijven? Nee, het heeft niet echt. Ik had toen al 10 boeken geschreven. Dus in dat opzicht heeft het niks veranderd. Alleen toen ik de diagnose kreeg, ben ik ook boeken gaan schrijven over autisme. Mm. En dat heeft wel heel veel veranderd. Want toen, dat werd opgepikt door heel veel mensen. Dat boek Zondagskind heette dus heel goed verkocht. En daardoor zijn er toch dingen veranderd. Want nu kan ik mensen. Eerst schreef ik alleen maar om mensen een beetje te vermaken en even dat ze lekker konden lezen. Mm-hmm. Maar nu kan ik ook iets betekenen voor mensen, omdat zij nu kunnen leren hoe het is om autisme te hebben. En het is een soort blik in het hoofd van iemand met. Ja. Maar dan zou je eigenlijk misschien kunnen zeggen dat die diagnose en dat besef jouw werk een extra lading heeft gegeven. Ja, het is. Ik help mensen er nu. Ik geef nu mensen een stem ook die het zelf misschien niet goed onder woorden kunnen brengen. Autisme kan je niet zien aan de buitenkant. Dus heel veel mensen hebben geen idee wat het is. En als ze dan mijn boek lezen, dan snappen ze iets beter wat het nou eigenlijk is. Om dus onder andere een kapotte prikkelverwerking te hebben. Ja, ja. Maar eerst schreef je voornamelijk thrillers eigenlijk, hè, in 2016. Ja, heb je dat genre een beetje achter je gelaten? Ja. Waarom kwam er ook de behoefte bij jou om iets nieuws te doen? Het heeft ik heb daar meerdere verklaringen voor bedacht zelf. De eerste reden is dat toen ik die thrillers schreef, toen woonde ik nog in Rotterdam. Ja. Zuid was een criminele buurt. En dat past dan wel een beetje dat je dan thrillers schrijft. Mm-hmm. Toen ging ik in Rokanje wonen, dus nu woon ik tussen de reetjes en de eekhoorntjes. Dus ik heb iets meer rust en toen ben ik romans gaan schrijven. Dus dat is eigenlijk mijn favoriete verklaring. Ik heb er heel veel, maar hier hou ik het voor nu even. Ja, ja. Nou, het klinkt ook wel plausibel. Ja. En nou is afgelopen maand is jouw nieuwste boek uitgekomen, Het meisje met de halve ster. Ja. Waar gaat het over? Ik ga het heel kort uitleggen. Het speelt zich af tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het begint met het bombardement op Rotterdam. Alleen 2 dagen voordat het grote bombardement op Rotterdam was, vielen er al bommen op de Rotterdamse diergaarden. En toen zijn er heel veel dieren ontsnapt. Toen liepen er zebra's over de koolsingel enzovoort. En in mijn verhaal is er ook een jonge wolf ontsnapt. En je beleeft dan in mijn boek eigenlijk de oorlog door de ogen van de wolf, die uiteindelijk hier in de bossen bij Rokanje terechtkomt. Mm. En door de ogen van een Joods meisje, Debra, die uiteindelijk ook in de bossen van Rokanje terechtkomt. Hmm. Heel kort, maar dat is. Een beetje de lijn van het verhaal. Waarom wilde je eigenlijk een boek schrijven over de Tweede Wereldoorlog? Ik merk dat de Tweede Wereldoorlog, dat vind ik heel moeilijk te bevatten. Omdat dat, ik weet dat er overal oorlog is, ook nu natuurlijk helaas. Mm. Alleen de Tweede Wereldoorlog was hier, was letterlijk bij ons. Ja. En het is zo kort geleden. En ik denk ook niet dat de mensen zich heel erg ontwikkeld hebben sinds bijvoorbeeld 1945. Wel technisch gezien, we hebben nu iPhones en computers, maar de mensen zelf zijn gewoon hetzelfde. Ja. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, je zou bijna kunnen zeggen, het kan nog een keer gebeuren. En dat vind ik een heel eng idee. Mm-hmm. En daarom ben ik erover gaan schrijven. Ja. In dat boek van jou volgen we die twee verhaallijnen. Zoals je zegt, we hebben dat Joodse meisje en we volgen die wolf. Ja. Maar we zitten ook echt in het hoofd van die wolf. Ja. We lezen wat die wolf denkt. Precies. Was dat moeilijk om op te schrijven? Nee, voor mij niet. Want ik heb heel mijn leven al een enorme fascinatie voor wolven. Vandaar ook mijn keuze om met wolven om te leven. Ja. De wolf in het boek heet Haver. Dat is een Hebreeuwse term. Dat betekent vriend. En ik schrijf wel vanuit de derde persoon. Dus het is niet uit de ik-vorm. Het is niet dat je leest, ik draaf zo gezellig door het bos, bij wijze van spreken. Het is wel de derde persoon. Maar je zit echt in zijn hoofd. En ik hoor nu van mensen die in eerste instantie dachten, dit boek is niks voor mij, want wat moet ik nou met een wolf? En die zijn dat toch gaan lezen en die vinden het dan toch heel mooi. Dus dat, ja. Het is, ik snap het ergens ook wel dat je dan zeg maar de gedachtegang van de HVR kan volgen, maar hij praat dus inderdaad ook. Nee, hij praat niet. Nee, een wolf, ik heb zijn de belevingswereld van een dier en ook van een wolf is heel zintuigelijk. Dus ik heb vooral hoe hij alles ervaart. Hoe hij dingen ruikt en ziet en hoort en voelt. En zijn manier van herinneringen zijn vooral flitsen in zijn hoofd. Ja. Maar dat heb ik dan vertaald naar woorden op papier, zodat mensen het kunnen lezen. Dus ik snap dat een wolf niet in volzinnen denkt. Maar ik heb dus zijn zintuigelijke waarnemingen vertaald naar tekst. Naar tekst. Zo kun je het eigenlijk zien. Weet je wat ik eigenlijk wel bijzonder vind? Er zijn zo verschrikkelijk veel boeken, ook veel romans en films en zo, over de Tweede Wereldoorlog gemaakt en verschenen. Ja, maar vanuit dit perspectief. Maar vanuit het perspectief van een dier had ik er nooit eerder gehoord. Ja, exact. Dat was ook de reden dat ik ben. Want ik wilde dit al 20 jaar. Ik wil 20 jaar over de oorlog schrijven. Maar omdat ik ook al die boeken waar je het over hebt zelf gelezen heb, dacht ik, ja, wat kan ik daar nog aan toevoegen? Ja. En toen hoorde ik van het bombardement op de diergaarden en over die dieren die ontsnapt waren. En toen dacht ik, wat nou als een van die dieren een wolf was? Ik denk, dan heb ik mijn verhaal. Dan heb ik en een boek wat alleen door mij geschreven kan worden, want er is geen schrijver in Nederland die vanuit een wolf kan schrijven zoals ik dat kan. En ik heb een origineel verhaal. En het zit diep in mijn hart. Dus ik heb het ook met liefde geschreven. Dus ja, ik ben er blij mee dat ik het heb gedaan. Maar op een gegeven moment komen Haver en Debra, het Joodse meisje, elkaar tegen op een plek die veel inwoners uit Rokanje zouden kunnen herkennen. Ja, absoluut. Ja, waar lopen ze elkaar tegen het lijf? Je zou het nu noemen het gebied rondom Bredewater, Tenellaplas, dat stuk. Alleen het was toen heel anders. Het is nu dicht begroeider dan toen. Maar zo moet je het een beetje. Het zegt jou waarschijnlijk niks als ik zeg Bredewater. Maar de mensen die in deze omgeving wonen, die weten dat wel. En de grap is dat als je daar nu woont, als je in Oostvoorne gaat wandelen en je ziet Oostenrijkse dennen, daar hebben we er heel veel van. Onder de Oostenrijkse den zitten al die bunkers van de Duitsers nog steeds. Daar zijn na de oorlog Oostenrijkse dennen opgeplant, omdat die zich heel makkelijk kunnen wortelen in als er weinig ondergrond is. Ja. Dus om die bunkers te verbloemen zijn de Oostenrijkse dennen geplant. Dus je kan nu nog op heel veel plekken zien waar die bunkers gestaan hebben. Oh, wat fascinerend. Mooi feitje. Ja. Je gaat een stukje voorlezen uit dit boek. Oh, jij hoeft niet per se. Het kan. Nou ja, wij vinden dat wel leuk eigenlijk. Ja, eigenlijk hoort is dat wel onderdeel van onze rubriek altijd. Oh, is onderdeel. Dus als je een klein stukje zou kunnen doen, en dan moet je heel even vertellen waar we op dit moment zitten in het verhaal. Ja, ik ga het je vertellen. Ik zoek hem ook even op mijn telefoon. Je zoekt nu een fragmentje op je iPhone. Dat heb ik nog niet zo heel vaak gezien. Nee. Nou ja, ik heb mensen die hebben manuscripten bij zich, of geprinte papieren, of die hebben boeken bij zich. Maar ik wou mijn boek meenemen, maar het regende. En ik heb nog maar één exemplaar en ik wil mooi houden. Ja, die moet je niet antwoorden. Ja, je hebt gelijk. Kun je niet hebben. Dat is dus, ik zal even vertellen waar we zitten in het verhaal. Ja. Ik heb hem. Fijn. Ik heb hem toevallig, de digitale drukproef, op mijn telefoon, omdat ik hem naar de redacteur had gemaild van jullie. En dus vandaar dat ik hem heb. In het verhaal zitten we hier dat de wolf, die dus het bombardement heeft meegemaakt, die wordt gered door een gepensioneerde veearts uit Rokanje. Okay. En daar woont hij dan de eerste 2 jaar van zijn leven. Alleen, je kan een wolf niet echt in huis laten leven. Met deze wolf gaat het, omdat het een dierentuinwolf is. Dus dat is heel iets anders dan een wilde wolf. Mm-hmm. Alleen dan nog, in deze scène is hij voor het eerst alleen thuis. Lang alleen thuis. En dan ga je nu horen wat er gebeurt als je een wolf voor langere tijd alleen thuis laat. Oké. Okay. Ik trek heel even mijn lenzen uit mijn ogen, ogenblik. Ja, dat moet ook gebeuren, Erik. Ja, ik heb hele irritante lenzen. Die zijn van ver af. Alleen, vervolgens kan ik er niet mee lezen. Dus ik krijg ze. Sorry. Oké, nou, lenzen uit. Ja, we gaan. Dit was vreemd. Javert had de zon van links naar rechts zien glijden. Uiterst langzaam, en toch was de oude man nog steeds niet terug. Normaal verschoof de zon maar een klein stukje in de tijd dat Javert alleen was. Maar nu was ze niet alleen helemaal naar de andere kant verplaatst, ze begon ook nog te zakken. Dit klopte niet. Javert stak zijn neus in de lucht. Misschien was de oude man zich aan het verstoppen. Dat deed hij immers wel vaker. Het was een van hun favoriete spelletjes. Deze keer had de oude man blijkbaar besloten het hem extra moeilijk te maken, want hij had niet alleen zijn lichaam verstopt, maar ook zijn geur. Javert draaide zijn oren van links naar rechts. Ook de geluiden die bij de oude man hoorden waren helemaal weg. Er was niets van zijn aanwezigheid te bespeuren hier. Javert jankte zachtjes. Zo kende hij dit spelletje niet. Maar toch zou hij hem gaan zoeken. Gewoon voor de zekerheid. Wat zouden ze een pret hebben wanneer hij hem vond? Javert piepte opnieuw. Overal had hij gekeken, gesnuffeld en geluisterd. De oude man was nergens. Maar wacht, misschien had hij niet goed genoeg gezocht. Het was nooit eerder gebeurd dat hij hem niet kon vinden. Hij kon beter dan dit, dat wist de jonge wolf zeker. Met een sprong wierp hij zich op de bank, waar hij het gat in de zitting voor de zekerheid nog wat breder en dieper uitgroef, voor het geval de oude man zich daar had verscholen. Van pure opwinding beet hij zelfs een paar keer in de houten poten. Hij keek nogmaals achter de gordijnen. En toen hij daar opnieuw niemand aantrof, nam hij de lange lappen stof in zijn bek en gaf er een harde ruk aan. Kleng, klonk het. Het volgende moment stortte de gordijnen met rails en al naar beneden. Javert's bek hing open van inspanning. Hij had het er maar druk mee. Maar wat nu? Misschien moest hij onder de vloer kijken. Daar had hij vaak genoeg muizen geroken en ook gehoord. Dus als die er konden zijn, dan zou het zomaar kunnen dat de oude man daar ook was. Javert zette zijn neus aan de grond, trippelde over de houten planken en zette toen zijn scherpe tanden erin. In een mum van tijd had hij een gat in de vloer gebeten dat groot genoeg was om zijn snuit doorheen te duwen. Hij snoof de muffe lucht op. Nee, daar was de oude man ook niet. Achter de muur dan? Javert sprong er tegenop en kraste met zijn voorpoten net zo lang tot er een klein stukje behang losliet. Dat puntje papier greep hij beet tussen zijn tanden en hij trok. Met een scheurend geluid kwam het los van de muur. Dit was eigenlijk best leuk. Javert sprong een paar stappen opzij en kraste ook daar het behang los. Met zijn bek scheurde hij de losgeraakte snippers in het rond. En nog eens, en nog eens. Hij maakte een hoog opgewonden geluid dat op een hondenblaf leek. Maar er was nog steeds geen spoor van de oude man. Javert beet nog twee gaten in de vloer, hapte een hoek van de tafel af en begon langzaam te accepteren wat hij in zijn achterhoofd al lang wist. De oude man was hier niet. Echt niet. Er waren alleen nog wat oude luchtjes achtergebleven. Maar de man zelf was buiten, waar het nu donker was. Met een teleurgestelde grom sprong Javert terug op tafel en staarde de duisternis in. Zijn kop werd zwaarder en zwaarder, maar juist toen het hem bijna niet meer lukte zijn ogen open te houden, hoorde hij eindelijk de sleutel in het slot van de deur. Hij vloog met vier poten tegelijk van tafel. Nog nooit was hij zo blij geweest. Ja, laat dus nooit een wolf alleen thuis. Nee, dat blijkt maar weer, Erik Dijkstra. Maar goed, wat we moeten vragen, maar dat hoort erbij. Het is een onderdeel van deze... Het moet gevraagd. Is de halve ster literatuur voor in of toch voorbij het haardvuur? Dit is zeker weten voorbij het haardvuur. Maar mijn boeken van voor 2014 mogen in het haardvuur. Echt waar? Het is voor ieder wat wils vandaag. Ja, heb je in ieder geval genoeg om op te branden en bij te lezen. Ja. Judith Visser en Jurico natuurlijk, bedankt voor dat jullie hier waren. Jullie ook bedankt. Het boek Het Meisje met de Halve Ster ligt nu in de boekhandel. Ga het halen en sla het open bij het haardvuur. Ja, we zijn in Oost-Voorne, dorpje op Voorneputten, deel van de Zuid-Hollandse eilanden. Een plek met een lange geschiedenis. Brielle en Hellevoetsluis zijn oude vestingsteden. En uit opgravingen blijkt dat hier in de ijzertijd al boerderijen stonden. Ja, omdat wij van ter plekke altijd buitengewoon geïnteresseerd zijn in de lokale geschiedenis, laten we ons nu graag bijpraten door Bob Benschop, streekhistoricus en werkzaam in het streekarchief van Voorneputten. Ja, en Bob, jij hebt een paar stukken meegenomen uit het streekarchief. Te beginnen met een vonnis. Ja, een vonnis inderdaad. Uit 1628. Een vrouw uit Brielle die als moordenares veroordeeld is en op de markt in Brielle is verbrand. Kijk, verbrand? Oh, ja, levend verbrand. Jezus. Eigenlijk had ook nog de hand eraf gehakt moeten worden. Oh. Want daarmee had ze moorden gepleegd. Maar uiteindelijk is dat niet gebeurd. Maar wel... Maar hoe liep mevrouw tegen de lamp? Ze is ontdekt toen ze in Brielle twee keer is getrouwd en beide mannen eigenlijk vrij snel overleden. begon men toch een beetje wantrouwig te worden. Ja. En toen ging ook eens het gerucht dat ze de dag ervoor bij de apotheek rattenkruid had gekocht. Aha. Toen is er autopsie op de laatste vermoorde man gepleegd. En wat is denk dat, je? Ja, het zat in rattengif. De maag. Ja, ja. Rattengif. En ja. Toen is zij dus ondervraagd. En het bleek haar zevende man te zijn die zij op dat moment had Goeiedag, ja. Ja. Ja, ja, daar word je verbrand. Ja, ja. En ook ja. Nog eens achter. Nou, dat vind ik ook wel weer hard, hoor. Nou, ze had ook nog andere tijden, Frank. Hè? Ja, andere tijden. Jij zegt terecht, dan word je verbrand. Ja, nee, ik verplaats me even in die tijden, oké? Okay. Middeleeuwen, hallo. Dat vonnis, dat ja. Ligt hier voor ons. Ja. Maar je hebt nog meer bij je. Ja, ik heb ook nog een paar suikerzakjes bij me. Want suikerzakjes? Ik kan werkelijk overal hier in de regio geschiedenis aan koppelen. Brielle en Hellevoetsluis zijn al eeuwenlang in onderlinge strijd van wie nou de beste stad is. Althans, Brielle is stad, Hellevoetsluis is wel een vesting, maar heeft nooit stadsrechten gekregen. Nee. Heeft een hele rijke maritieme geschiedenis. En in de jaren 60, toen die Rotterdamse haven inderdaad zo enorm uitbreidde, moesten hier in de regio heel veel woningen komen. Ja. Dat werd vastgesteld in het streekplan 1963. En daarin werd Hellevoetsluis aangewezen als de plek waar 100.000 woningen kwamen. Oei. En toen was er gedonder in de tent. En Brielle kreeg er maar 15.000 toegewezen. Ja, ja. En nou, dat uitte zich onder andere in suikerzakjes, want Brielle wilde zich promoten en noemde zich vervolgens woonstad van de Europoort. Kijk, we zien hier een ja, de beroemde suikerzakjesoorlog uit de jaren 60. Ja, hebben we het hier ja. Al. Ja, en toen heeft Hellevoetsluis vervolgens ook een suikerzakje laten maken. Hellevoetsluis, stad van de toekomst. En toen hadden we de stuntploeg van Hellevoetsluis, die in een nacht in 1962... bij alle huizen in Brielle zo'n suikerzakje door de brievenbus heeft gedaan om de Brielenaren toch even hun hak te zetten. Ja, ja, wat en er zat een briefje bij met een beetje geschiedenis ook van beide plaatsen. En er stond vooral bij in die brief dat de strijdbijl moest worden begraven en dat Hellevoetsluis en Brielle vooral samen moesten werken. En is dat gelukt? Nou, nee, eigenlijk niet. Nee, nee. De suikerzakjes. Deze pesthekel op elkaar. Suikerzakjesoorlog die kan zo weer omdraaien. Ja, nee, dat leidde niet tot vriendschappelijke gebaren vanuit Brielle richting Hellevoetsluis. Want nou ja, ik, als ik iets kan aanraden, zou ik nu een havermelkverpakking nemen in plaats van suikerzakjes, maar wellicht is het een goede manier om elkaar weer een beetje dwars te zitten. Ja, Bob Benschop, dankjewel. Namens het Streekarchief Voorne Putten. Ja, Erik Dijkstra, dit was het vanavond. Hoe vond je het? Ik vond het prachtig om hier te zijn. Mooie dingen gehoord. En weet je waar ik nu al zin in heb? Nou? Ik heb zin in de terugrit. Ja, ik heb zin licht. Om ja, die Maaspoort, die lichtjes, die industrie, alles wat daar brandt en vlamt, heb ik zin in. Heerlijk lekker. En dan draaien we Driving Home for Christmas, gewoon 30 keer op repeat. Driving Home for Christmas, I'm getting wait to see the space. Weet je wat ik fijn vind? Dat het zo ver rijden is. Oh, hou op, schuif. BNN VARA. NPO Radio 1, podcast. Rob Timmerman vaart de helft van het jaar op de Middellandse Zee. Op zoek naar mensen in verdrinkingsnood. Oké, help! Help is voor me! Er is één drenkeling in het bijzonder die hem nog dagelijks bezighoudt. Een pasgeboren baby die hij in 2016 uit een rubberboot redde. Dat meisje lag heel vredig diep te slapen, midden in al die chaos en dat geschreeuw en die motoren. Rob wil naar haar op zoek. Hij moet het weten. Wat is er nou van je terechtgekomen? Ben je beter af? Luister naar Waar is Sarah? Een podcast van de VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. Ja, dat is weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je kans op 100.000 euro. Belastingvrij. Oei. Mis geen jackpot en word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmsten aan een voedselpakket. Giro 6004. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals Hoop voor Hart en Hersenen van Erik Scherder en Leonard Hofstra. Over de invloed van een positieve levenshouding op je gezondheid.